Middernacht, het is maandag 22 september. Renate Evers met het NOS Journaal. De 6 miljoen inwoners van Sierra Leone mogen de komende dag weer de straat op. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Het leven in Sierra Leone heeft 3 dagen stilgelegen om huis aan huis te controleren of mensen besmet zijn met ebola. Hulpverleners hebben 92 lichamen weggehaald en bij 56 mensen de ziekte vastgesteld. In totaal is er zo'n 75% van alle huishoudens bezocht. Eerder leek het erop dat het uitgaansverbod zou worden verlengd, omdat nog niet overal was gekeken. In Sierra Leone zijn volgens de statistieken tot dusver 560 mensen overleden aan ebola. In Amsterdam is regisseur en producent George Sluiser overleden. Hij brak door in 1988 met Spoorloos, de verfilming van het boek van Tim Krabbe. Hij kreeg er onder meer een gouden kalf voor en maakte in Amerika een remake. Hij maakte ook de film Dark Blood, de laatste film waaraan acteur River Phoenix voor zijn dood meewerkte. George Sluiser is 82 jaar geworden. Doodzieke patiënten kunnen in het ergste geval niet meer thuis sterven. Dat meldt Nieuwsuur. Veel zorg voor terminale patiënten wordt gedaan door zelfstandigen die zijn ingehuurd door zorginstellingen. Maar van de wet mag dat niet. En door strengere controles van de Belastingdienst zitten al 1200 ZZP'ers zonder werk. Volgens de vakbond loopt de thuiszorg voor terminalen gevaar. Wereldwijd hebben honderdduizenden mensen gedemonstreerd om aandacht te vragen voor klimaatverandering. In onder meer Amsterdam, Melbourne, New York en New Delhi riepen mensen de politiek op om meer te doen voor een schoner milieu. Dinsdag is er in New York een klimaattop waar veel wereldleiders bij zijn. Het weer, het koelt af tot een graad of 12. Overdag wolkenvelden en in het noordoosten kans op een bui. Later breekt op veel plaatsen de zon door. Het wordt hooguit 17 graden en er staat een stevige noordenwind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan, de voor de Gouden Radio Ring genomineerde radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Gefeliciteerd, Jan. Ja, dankjewel. Ik ben blij dat je weer op zit. Gefeliciteerd, mijn vriend. Ik ben blij dat je weer op zit. Lang zal ze leven in de glorie. Ja, dat is gisteren, Jan. In de glorie. In de glorie. Dan maar even voor de gelegenheid gebruik maken om jou te bedanken. En mevrouw Roos voor de mooie cadeaus. En de kabouters voor de heerlijke rijstmaaltijd. En met name de hartverzakking taart. Hoe oud ben je geworden? 51, voor de tweede keer. Beeld bij geluid heb je op echtejanne.nl. Nee, op Twitter is natuurlijk niets anders dan Echte Janne. En vergeet trouwens nog niet even op de Echte Janne te stemmen voor de Gouden Radio Ring, want wij willen eventjes met een cadeautje naar huis. Zo is het maar net. En Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus ga je als antifascist, let op, tegen hatergeweld demonstreren in Den Haag en val je als een echte fascist-journalist die van poot aan die niet deugen of zo. Zoals de antifascisten actiegekkies afgelopen weekend. Dan ben je een ontzettende Johan. Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Dan laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Oh, Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, ik kan natuurlijk deze week niet ontbreken, Emiel Roemer. Nou, ik wil er toch even nog één ding op zeggen. Gaat zijn gang. Nee, ik ga gewoon door. De grote sociale knuffelbeer, die maakte er bij de algemene politieke beschouwing een grote puin van. Emielke die kwam niet uit zijn woorden, had geen cijfers paraat en had ook nog eens geen tooi tegenbegroting. Was hij daar geloof ik wel de enige in, of niet? Ja, zo'n beetje wel. Zo'n beetje wel, hè. Hij werd zelfs door Didi de Badmuts uitgeluld. Dus de zogenaamde oppositieleider is uiterst zwak. Dus een Johan eerste klas. En de SP die verloor erop ook gelijk 3 zetels. En die gingen naar... Mark Rutte. Ik zeg het even met respect voor alle PvdA-collega's. Maar mijn stelling is dat we inmiddels meer grote hervormingen doorvoeren dan de hervormingskabinetten Lubbers 1 en Balkenende 2. Nou. Ja, nou, Markie Kwak is natuurlijk een waardeloze premier. Gehaktballen is nou ineens weer helemaal te gek volgens de media. Maar bij Stand.nl vond 85% van de stemmers dat Rutte helemaal niet de premier van alle Nederlanders is. Maar Rutte heeft ondanks zijn passieve houding punten gescoord bij de MH17-rap en kwam zonder problemen de algemene politieke beschouwingen door, aangezien hij de oppositie in zijn zak heeft. En dat is ondanks het feit dat we hem toch nog steeds een vervelende man vinden. Wel knap. Nou, ik vind hem helemaal geen vervelende man. Nou nee, ik bedoel niet persoonlijk. Nee, maar je zei het wel. Ja, sorry, je hebt gelijk. Vindt, meneer Rutte, als u luistert, dan ben ik even dit kwijt. Jan Roos vindt u persoonlijk geen vervelende man. Vind jij hem persoonlijk wel een vervelende man? Nee, ook niet echt. Waarom zeg je dat dan? Nou, ik vind het. Ja, ik vind, nee, ik vind nee, hem wel, het hij is om... persoonlijk ken ik hem helemaal niet. Nee, dus ik dat is toch gek om te zeggen dat hij vervelend is. Ik heb met die man gewisseld. Oh, je hebt met de premier gesproken. Is voor een heleboel leven in mijn huis. Maar hoef je dan niet gelijk te zeggen dat het een vervelende man is? Ik vind het toch een vervelende man. Nee, het is gewoon misschien een waardeloze premier. Of misschien niet zo'n hele leuke minister-president. Maar vervelende man. Dat is toch raar om te zeggen? Nee, vind ik niet raar. Ik ben best wel om te zeggen. Je kunt het privé en het werk wel bij elkaar trekken. Die man zorgt ervoor dat mijn leven door de dwein gaat, Jan. Ik loop even helemaal niet wel, maar van vol. Ja, wat is het? Nou, ik zeg het, maar ik heb er geen zin in. Ongelooflijke Johan natuurlijk. Echt. Nou, dan komt er eentje hoor. Abdelrazak Kouani. Ik ben altijd bereikbaar voor mensen. Of het nou op Facebook is of via mijn 06-nummer. Abdelrazak Kouani is die mafklapper van de Partij van de Eenheid. Oh. De moslimpartij die helemaal geen eenheid wil. Want Abdelrazak staat achter ISIS. Oh. Maar na veel commentaar heeft hij dan toch alles teruggenomen. Hij staat niet meer achter de islamitische moordenaars. Omdat, lieve luisteraars, nou. ISIS nou. Volgens Abdelrazak wat? Een sionistisch complot is. Nee. Dus Abdelrazak is gewoon een ongelooflijk gevaarlijke gek. Oh, en dus een onwijze Johan. Abdelrazak! Ja, precies. Nou, Ivo opstelt. Er komt dus een. En dat gaat dus over. Nou, voor je nou denkt dat ik Ivo ook geen aardige man vind. Ik vind Ivo Opstelten een hartstikke leuke man. Ja, zie je, zo kan het ook. Ja, echt een gezellige, oude, lieve, mopperende, grommende, bozerige lobbers. En, maar ja, een gezellige, oude lobbers hoort niet over onze veiligheid te gaan. Dus dat Opstelt af en toe vergeet dat hij vreemde bijbaantjes heeft. Oké, maar dat hij geen idee meer heeft hoe hij moet reageren op ISIS en niet meer uit zijn woorden kan komen. Dat is niet oké. Ivo, ondanks het feit natuurlijk, wil ik er met nadruk bij zeggen dat je gerust wel een aardige man bent. Bedankt. Gewoon nu naar de Geraniums. Nogmaals bedankt. Je bent een hartstikke aardige man. Maar dit kan niet meer. Dit houden we ook vol tot je weg bent. Dag Ivo. Vind jij dat mijn hoodie wat strak zit? Dat die wat strak zit? Ik bedoel, we hebben toch... Is dit Kleding nou, TV? Iemand vraagt op Twitter van hoe komt het dat jouw hoodie zo strak zit. Maar echt strak zit hij Dan moet je even Twitter een beetje terugspoelen, zeg maar. Dan zie je Jan Roos namelijk topless in bed liggen. Dan zie je dat één grote, massieve spiermassa is het bovenliggen van die man. Dus ja. Als jij afvraagt, lieve luisteraar, MV, waarom de hoodie van Jan Roos zo ontzettend strak zit, dat is omdat er een soort George Foreman lichaam nee, maar het is niet alleen dat. En dat is ook een rijstafel die en een taart. Ja. Die kabouters hebben een taart gemaakt, dat was dan een cheesecake met witte chocola. Ja. En er was één probleempje. Hij is niet stijf geworden. Hij werd niet stijf. Nee. En wie zei dat nog meer? Mijn vrouw vannacht en jouw vrouw vannacht. Ja. Maar dat betekent dus dat een soort enorme... Ejaculaat ligt daar, Een berg, een soort bukakentaart. Ik denk dat alleen Kim Holland hier nog blijven wordt. Maar ik heb daar een paar happies van genomen. Ja. Het lijkt wel of ik zo'n fles peurschuim in mijn strot heb leeg gespoten. Het is heel zwaar spul. Ik zit ook een soort van... Maar ik begin toch wel een beetje het gevoel te krijgen dat ik mijn buik moet inhouden tijdens een radioshow. Dat is toch raar? Ja, dat is ook, ja. Plak die tyfus cams nou een keer af, joh. Ja. We kunnen gewoon niet meer onszelf zijn. Nee. Nou ja, goed, in ieder geval, ik nog steeds van jou. Tot zover. Echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan. Ja, hij noemt zichzelf freelance professor marketing, strategy en finance. Maar wij houden het gewoon op een economisch columnist. En warm welkom voor onze hoofdgast, Alex Klein. Alex Klein. Ja, niet groot, wel klein. Goeienacht. Ja, maar je bent toch helemaal niet klein? Nee, maar je hoeft je naam ook niet altijd eer aan te doen. Nee, dat is wel waar, want anders woonde Jan bijvoorbeeld in Heemskerk en had ik witte vlokken op mijn schouder. Ja, daarom. Nou, goed. Hé, we gaan eerst wat actualiteiten doornemen. wat is er? Ja, het was echt zo jammer dit. Begin maar met de actualiteit. We gaan eerst wat actualiteiten doornemen en daarna gaan we het eventjes ons helemaal focussen op de economie en op alle ja, eigenlijk economische rampen die wij worden ingeduwd door die vriendelijke vent, maar waardeloze premier, ja. Mark Rutte. Maar we gaan eerst even wat actualiteit hebben. Dus het enige wat je hoeft te doen is een mening naar boeren. Okay. En liefst zo extreem mogelijk. Zeg je pas of zo. Okay. Nou, pas vind ik een beetje... Ja, weet ik veel, we zitten niet te patiënten. Oh. Mag ik trouwens passen bij patiënt? Nee. Ja, maar dat heeft geen zin. Oké. Ik pas vast, want ik weet niks van patiënten. Nee, maakt niet uit. Die ebola. Daar gaan we helemaal geen grappige dingen over zeggen. Nee, dat is toch helemaal niet leuk? Of zeg je van, nou ja, ik vind... Nee? Diep triest. Ja, het is diep triest. En dan hebben we daar dan twee artsen zitten in het ebola-gebied. En die komen dus in aanraking met ebola-mensen. En dan denken ze, nou, misschien hebben die wel ebola. Als je het over ebola hebt, dan zeg je vaak het woord ebola best vaak, hè? Heb je dat niet? Nee. Goed, in ieder geval... Is het nou ebola of is het ebola? Nee, het is ebola. Ebola. Okay. Maar als je ebola. Dus ebola... Het punt zijnde dat je gaat dan... Je denkt dan, oké, misschien wel ebola. Nee, dan kan je dus ebola. Kan je twee dingen doen. Kan je zeggen, ja, ik wacht het even af. Dat je wel, incubatietijd voorbij is hier in ebola. Drie weken. Heb ik het niet gauw in Nederland? Heb ik het wel? Ja, dan heb ik het tenminste niet meegenomen. Nee, wat doen we? We springen het vliegtuig. We vliegen eens in. En de wijfie die had ook een interview in de AD. De wijfie wat nu is opgenomen. En dan zei ze ook, ja, echt, ze hebben echt vreselijk hun best moeten doen om me terug naar Nederland te halen. Denk ik, wie, welke gek, heeft vreselijk zijn best gedaan om een mogelijke ebola-patiënt hierheen te gaan. Nee, dat was niet verkeerd. Hè? Wij vinden het fantastisch dapper als jij als arts of medisch deskundige je moet naar een land gaat en zegt, ik ga daar die lieve mensen helpen die de ebola. Maar blijft dat lekker. Mm-hmm. Maar we moeten een vraag nu neerzetten. Vraag. En nu is die vrouw dus met gillende sirenes eergisteren opgehaald van de bedje, want ze begon zweet en uit de oogbollen te bloeden. Nou, bleek dus malaria te zijn, dus niks aan het handje, hoor. Nee. Maar, nog niks aan het handje, want nog incubatietijd is steeds voorbij. Ja, maar is het niet heel gek dat we mensen met mogelijk ebola naar Nederland halen? Ik zou zeggen, laat lekker in Afrika dan. Maar ik denk dat het grote probleem is, als je ze niet terughaalt, en ze komen toch, als je niet weet of ze wel of niet terugkomen, heb je een grote probleem. Ja, dan dus kan je nu, beter ze terughalen. Dus nu kun je ze beter controleren en zeggen van, hey, wij houden jou in de gaten, dan dat zoiets, oh, ze komen terug en je weet het niet. Je neemt ook geen medische deskundige natuurlijk, hè. Maar dan zijn ze hier, dan hou je ze in de gaten. Maar ja, ze zijn ondertussen wel, ze hoesten en ze doen, dus ze ademen uit. En ja, ademen uit vaak ook. Of is het zo makkelijk niet om ebola te makkelijk schijnt het niet te zijn. Het gaat via bloed en via speeksel en dat soort dingen. Dus je kunt ze beter in de gaten houden dan dat je niet weet dat je ze hebt. Oké, nou ja, fair enough, Jan. Ben je hiermee geholpen? Nou, eigenlijk niet. Ik vind eigenlijk dat we, kijk. We zijn geciviliseerd, geloof ik, hè? En heel erg met mensen bezig en dat boel. Maar ik zou zeggen, als je dan echt geciviliseerd bent, zorg dan dat die troep gewoon niet verder komt dan dat het nu is. Het zijn dus, nog geen goede medicijnen, hè? Nee, maar ja, of als die mensen dan aankomen bij Schiphol, doen ze dan in een plastic zakje. En begraaf dat om een meter of vijf diepte. Of is dat niet netjes? Mensen begraven op 5 meter diepte in een plastic zakje. Nee, dat is niet zo heel netjes. Je moet dat ebola, dan moet je dat niet hebben. Dus dan ga je er iets importeren. Je importeert een ziekte waarvan je uit je oogbollen bloedt. Nu moet ik eerlijk zeggen, niet omdat ik hier... Nee, elke vrijdag gaat je oogbollen bloeden. Ja, ik bloed wel vaak uit mijn oogbollen. En aan jouw oogbollen te zien heb jij er ook wel een paar keer flink uit gebloed. Maar snap je wat ik zeg? Ja. Ah, laat het er ook maar over ophouden, jongen. Ja, toch. Hey, en dan hadden de Hazi-jihadisten. Dat zijn onze vrienden die van de aanhanger van de religie van de liefde. Die wilden een aanslag plegen op de EU in Brussel, hè? En dan denk ik dat... Dus Belgische politie was erachter gekomen, toch? Ja, Belgische politie was erachter gekomen. En dan denk ik, nou, eigenlijk zou ik ook wel de EU willen opblazen, maar dan nemen zij dan weer zo letterlijk. En dan merk je toch dat die moslims weinig humor hebben, hè? Ja, ik zeg wel eens, we moeten de EU opblazen. En dan denken zij, oh, nou, dan pak ik wel dynamiet. Bomgordel en maar dat erbij. Is niet de bedoeling. Ik bedoel eigenlijk meer... Heb je een vraag voor Alex? Wat is nou de vraag? Hoe zou jij dat doen? EU opblazen? Ja. Ja, niet met bommen. Nee, dat lijkt me... Nee, dat vind ik fijn om te horen. Ben je een beetje een fan van de EU? Het heeft voor- en nadelen. Ja, zo is het nog wel een paar. Ja, daarom. Dus er is niet één duidelijk antwoord. Wordt het zo'n avond vanaf een half zachte antwoord? Nee, toch? Nee, lijkt me niet. Okay. Lijkt me niet. Maar als je weet dat ze in Brussel al druk bezig zijn met het verdelen van jouw pensioengeld, dan word ik daar niet zo heel erg blij van. Ah, kijk. Ik geloof dat we een stukje zielsverwantschap voelen. Het gaat al stukken beet. Ik begin heel erg overal niet uit te bloeden, maar uit te zweten. En ik denk dat dat door die taart komt. Ik denk, dat kan best goed. Maar je kan ook even dat je een hele warme hoodie aan hebt. Ja, die een beetje te strak zit. Dat ken ik nou wel. Hey, vind je het zielig voor Mark, voor Diederik Samson, dat het zo slecht met de PvdA gaat? Nee. Wat is dit een leuke vent? Hij is heel simpel. Hij is de leidinggevende over een club. En als je als leidinggevende over een club zit, moet je je toko gewoon goed op orde hebben. En dat heeft hij niet. En dat wil wel eens tegenzitten. Dus werk aan de winkel. Ja, of staat die man dus aan zijn politieke partijraad uit te leggen dat het weliswaar heel eenvoudig uit te leggen valt, maar wel een moeilijk verhaal is. Daar kun je toch niet mee wegkomen, of wel? Maar dan zei je van, Jan, ik ga je iets uitleggen. Het is heel makkelijk uit te leggen, maar het is wel een moeilijk verhaal. Maar eigenlijk doe ik de hele dag niet anders, hè? Dat is een beetje mijn probleem. Ik vertel de hele dag moeilijke dingen in simpele woorden. Dus ja. Ja, ik doe het juist precies andersom. Ik vertel eigenlijk de hele dag hele simpele dingen, alleen verpak ik in hele moeilijke woorden. Ah ja, ik snap je niet. Ja, ik begrijp er eigenlijk ook niks van, maar ik ben er wel heel goed. Maar jij wil iets voordoen. Nee. Jawel. Nee. Jij wil dat moeilijke verhaal voordoen. Nee. Oh. Ik denk wat leuk dat je een soort van. Nee, maar. Oké. Okay. Hey, nee, maar de vraag is een beetje: moet zo, de hoofd van zo'n jongen niet een keer rollen dan? Van wie? Even die Samson. En is toch dat je op een gegeven moment denkt van dat staat op een all-time low in de peiling. Je kan Rutte moet je nou te benen nog een beetje troosten en zeggen van, ah joh, er komt heus wel goed, die mensen gaan echt wel weer op de PvdA stemmen. Dat is toch te verschrikkelijk voor woorden. Dat je grote, die tegenstrever, medestander, wat ben je eigenlijk? Dat kan zo verschrikkelijk. Dat wordt eigenlijk gewoon vernederd. Dat is toch precies wat de politiek op dit moment is. De ene hand heb je PvdA, nou die gaat naar links. En de andere hand heb je VVD, gaat naar rechts. Dan zit je toch op een gegeven moment in zo'n wit jasje met de knoopjes op de achterkant waar je net niet bij kunt. Alex doet nou een straitjacket, nou heet zo'n ding, een dwangbuis. Ja, een dwangbuis. Heb je toen je 15 was een kleine maand in Amerika gewoond, dat je even niet meer op het Nederlandse woorden kan komen? God, als jij een analfabeet bent, dan hoeft er niet iedereen dat te zijn. Analfabeet? Nou ja, in ieder geval dat je talen betreft. Ik heb je wel eens Duits horen praten met een Deen, dat sloeg echt nergens op. Nee, maar misschien ben ik dan niet zo goed in mijn talen, maar ik heb geloof ik nog een universiteit van binnen gezien. Jij ook misschien toen je de kantine ging voorraden? Dat is alles. Nee, ik heb gewoon eens gedweild nog eens zo'n ding. Jongen. Nee, bij mij dan analfabeet doen. Maar Frans Timmermans, daar heb je tenminste wel aan. Die spreekt ook zijn talen, weet je wel. Ja. Hey, de Schilderswijk, volg je dat een beetje? Sorry. Nee. Nou ja, je hebt gelijk ook. Maar in ieder geval, wat wel grappig was, er was een Marokkaans jongetje van 14, die verzette zich bij zijn arrestatie. Toen ging de politie hem oppakken. Die ging even op hem zitten. Toen ging de hele buurt, wilde de politie aanvallen. En nu is de Marokkaanse ambassadeur heel erg boos op ons politieoptreden in Nederland ten aanzien van Marokkaanse jongens. Ja, die is dus langs gegaan bij het jongetje en de vader. En die vader die sprak ook helemaal geen Nederlands of Engels of wat voor beschaafde taal. Nou, die ambassadeur ook niet. En het jongetje zat er heel erg bij te glimmen ook zo. Een stukje televisie was dat. En wat denk je bij? Wat bemoeit die man zich mee? Zijn toch geen eens onderdanen van Marokko? Het zijn Nederlandse mensen. Ja, ook het zijn wel onderdanen. Ze hebben allemaal een paspoort. Oh. Maar wat vindt u ervan dat de ambassadeur van Marokko zegt dat onze politie niet deugt? Ik denk dat dat een beetje stemmingmakerij is. Moet het toevallig binnenkort in Marokko ook weer gestemd worden? Ik denk dat daar niet echt een hele erg zware democratie is. Maar het was toch ook dat de Turken op een gegeven moment mochten gaan kiezen? Wat van tevoren eigenlijk al bekend was. En er werd miljoenen uitgegeven om de Turken hier in Nederland te laten stemmen op de partijen in Turkije. Ja. Is dit niet een beetje van hetzelfde? Maar zou je dan denken als buitenlandse zaak, stuur die man weg. Gaat weer hem gek geworden, mafketel. Nou, daar werd zo heel erg serieus naar geluisterd. Ja. En dan denk ik, waar is die Die man onmiddellijk uitgenodigd op het gemeentehuis natuurlijk weer. Hè? Politie door de knieën, er is weer getekend. Nee, maar dan denk ik, waar is die Marokkaanse ambassadeur toen Theo van Gogh werd afgemaakt door een Marokkaan? Of als bijvoorbeeld Opsporing Verzocht wordt uitgezonden? Of de criminaliteitscijfers bekend worden gemaakt? Of dat er wordt gezegd dat de meeste jihadisten uit Nederland Marokkaan zijn? Dan zie je die man eigenlijk nooit. Dat is gek, hè? Ja. Nou ja, misschien was dit het begin. Oh, ja. Ja. Ja. Goed. Ja. We praten straks dus verder met je over onderwerpen waar wij niet vanaf weten en jij wel. Oké. Okay. Ja, dus inderdaad moeilijke onderwerpen die jij helemaal simpel moet uitleggen. Mm-hmm. En hier is dan het moment voor de man die eenvoudige dingen noodloos ingewikkeld maakt. La Vie en Rose. Ik sprak deze week op een feestje een man met een reisbureau. Bij hem hadden 30 mensen een ticket geboekt voor het rampvliegtuig MH17. Nou ja, rampvliegtuig. Er was helemaal niks mis met het toestel. Het werd alleen, al dan niet met de hulp van Rusland, uit de lucht geknald. Die 30 mensen kwamen bij hem om een reis te boeken. En delen van die 30 mensen liggen nog steeds weg te rotten in een weiland in Oekraïne. Ik kan niks doen aan deze ramp, zei de man. Maar waar ik niet van kan slapen, is dat ik nog dagelijks vragen krijg van nabestaanden wanneer de bagage van hun dierbaren nou terugkomt. Wanneer alle lichamelijke resten nou worden opgepikt. Ik weet het niet, meer kan ik niet verkopen, zei hij met rood aangelopen ogen. En dat is nou wat mij zo steekt. Timmermans heeft een leuke baan aan de ramp overgehouden. Rutte doet volgens Nederland nu opeens wel zijn werk goed, omdat hij zo waardig deed tijdens alle ellende. Maar als je heel eerlijk bent, hebben die twee gewoon waanzinnig gefaald. Geen enkel land met eer en trots laat bijna 200 mensen afslachten en daarna wegrotten in een ander land, omdat het te gevaarlijk zou zijn om ze op te halen. Daarvoor hebben we nou een leger, om gevaarlijke dingen te doen. Waarom heeft Rutte Poetin niet gebeld en gezegd, luister Vladimir, ik haal mijn mensen terug, met of zonder geweld? Waarom is er geen 10 kilometer zone aangelegd met militairen en Apaches? En is elke teennagel, elk stukje bagage meegenomen? Daarna mochten ze daar gewoon weer vrolijk verder knokken. Nee, er is helemaal niets gedaan. En Rutte en Timmermans hebben krokodillentranen gehuild. Voor persoonlijk gewin. Echte leiders zetten zich in voor hun volk en land. Niet voor hun eigen baantje. Ja, het is... Weet je wat ik nou bedroevend vind aan dit niveau? Dat je het bijna nergens tegenkomt. Zo hoog. Ja. Hey, het was de week van Prinsjesdag en de algemene beschouwing. Jan, natuurlijk, dat is allemaal leuk en aardig. Maar wat uiteindelijk echt alleen maar telt, is de analyse van de echte Janne. En daar hebben we vandaag Alex Klein voor uitgenodigd. Alex, we gaan het over de algemene beschouwing hebben in onze economie. Helemaal goed. Even de open vraag om mee te beginnen. Op de inhoud, welke maatregelen van het kabinet springen er wat jou betreft echt opvallend uit? Wat vind je, wat is heel goed of heel slecht? Neem of, vooral je tijd. Neem je tijd. Vertel het zo. Ja. Gewoon rustig aan uitleggen. Nou, Jan en ik hebben net een taart op zitten eten. Het is niet. Ik heb nog een stukje over. Wil je hem? Ja. Nou. Ja, kan hoor. Ongelooflijk. Ik was gewoon van plan echt heel serieus gesprek over... Ja. Weet je wat voor mij nou het belangrijkste punt is? Dat er heel groots wordt gedaan over het feit dat wij, modale mannen, vrouwen... Wil je jezelf een modale man noemen, alsjeblieft? Sorry. Zo zie ik mezelf namelijk niet. Oké, okay, nee, met sorry. Nou, dat de modale man, waar sommigen van ons wel onder vallen en anderen dan niet. Jan valt er wel onder. Nee, dat is in jouw woorden. Dat die dus inderdaad wel precies 0,25% erop vooruit gaan. En dan denk ik, waarom 0,25%? Want dat stelt geen ene voor. Nu is de vraag, even voor. Wat zat onder de... Ja. Kut of kloten? Ik denk reet. Reet? Wat was het? Ik denk reet. Ja. Ik denk reet. Ja, je had weer gewonnen. Ja. €10 erbij. Ja. Hey, nee, maar jij kunt dat vast wel eens Ik kan dat heel simpel voorrekenen. Ja, want als jij €2000 per maand meeneemt naar huis, nou, mooi salaris, dan ga je er zeggen en schrijven 5 hele euro's per maand op vooruit. Nou, is toch lekker? Dat is iets meer dan 1 hele euro per week. Ja, is dat nou iets waarvan je zegt, daar moeten we veel reclame voor maken. Kijk eens hoe goed we het doen. Nou, daar word ik niet helemaal van. Ja, in combinatie met het tromgeroffel van we hebben de crisis gekeerd. En de vooruitzichten zijn goed en het is nog moeilijk, maar we gaan de goede kant uit. 5 eurotjes. Ja. Dat is niet veel. Dat is niet veel. En bovendien is dat dus ook onberekenbaar. Dat valt niet te berekenen. Dat is niet of nauwelijks berekenbaar. Nee. Weet je wat ik al heel grappig vond? Dat voorstel om 15 miljard... in de economie te pompen met lastenverlichting dan? Nee. Waarvan 3 miljard dan ook werkelijk lastenverlichting zou zijn. Die andere 12 miljard waren verschuivingen. Dat betekent namelijk gewoon dat de BTW ergens omhoog op gaat. Maar die 3 miljard die dan daadwerkelijk in werd gestoken, die waren dan wel... dat was dan wel afhankelijk van of er economische groei blijft zijn. En dat was het cadeautje wat ze ons gaven. Dat is dus eigenlijk dat je een kartonnen doos geeft met helemaal niks. Tenzij er iets in komt te zitten. Tenzij er mogelijk er iets heel leuks in groeit. Dan zit er wel een cadeautje in. En anders is het alleen een kartonnen doos. Leuk uitgelegd, hè? Ja, het is een beetje onnodig moeilijk, maar wel leuk uitgelegd. Nee, maar wat vond je van dat cadeautje? Ja, ik hoor niet anders dan dit soort cadeautjes. Want er wordt de hele tijd gezegd, we gaan groeien. Maar als je bankiers hoort, die zeggen, nou 1% groeit tot 2020, mogen we heel erg blij mee zijn. Maar dan moet er niet iets fout gaan. Dan moet er niet iets Oekraïne gebeuren. Dan moet er niet een ebola komen. Dan moet er niet Brussel opgeblazen worden. Ja. Dus die groei die beloofd wordt, die is er eigenlijk niet. Nee. Nee. Dus het is gelul. Het is, maar er wordt dus met een hoop... We kunnen wel een paar losse maatregelen doornemen. Eigenlijk komt het er dus op neer, zeg je, dat er is van beleid geen sprake. Het grootste probleem zit in het feit... Of is het onmogelijk om beleid te voeren tegen het economisch tij? Nee, want het economisch tij gaat heel voorzichtig langzamerhand de goede kant op. Maar we hebben de afgelopen jaren hebben we miljarden en miljarden en miljarden in die economie gepompt. En dat kost miljarden euro's geld. En die moeten ook weer terug. Dus wat er nu wordt gedaan is tegen de bevolking gezegd van het gaat beter als hebben u nou maar geld miljarden en miljarden en miljarden in de economie gepompt. Ja, kijk alleen maar naar de overname van de banken. Ja, oké, okay, ja, precies. Maar ik dacht dat je het stimulerend bedoelde, maar het was meer zo... Niet afbrekend. Hè? Want op het moment dat we dat niet hadden gedaan, dat de ABN niet was gekocht en dat Fortis was overgenomen en weet ik allemaal welke banken nog meer, dan hadden we geen economie meer gehad. Nee, oké. Okay. Dus het is wel gestimuleerd, alleen jij en ik voelen het niet in onze portemonnee. Nee, dat had alleen nog maar nog erger kunnen dat zijn. Dat had vele malen erger kunnen zijn, ja. Nu gaat er 375 miljoen naar de opvang van asielzoekers. Mm-hmm. 570 miljoen gaat naar humanitaire hulp. Mm-hmm. En 100 miljoen naar Defensie. Mm-hmm. En dan mogen we niet zeggen dat het geld naar Defensie een druppel op de gloeiende plaat is. Er is vast over nagedacht. Ik weet niet hoe lang, maar er is vast over nagedacht. Maar wat ik zo gek vind, hè, is dat we 375 miljoen in opvang van asielzoekers steken. Mm-hmm. Wat ook best wel een probleem is. Maar als je toch bekijkt dat het Midden-Oosten toch wel redelijk in de brand staat en dichterbij komt. Nu blijkt dat onze NAVO-partner Turkije toch een dubieuze rol aan het spelen is. Mm. Nou, dan heb ik het nog niet eens over die ISIS-gekkies die hier rondlopen. Heb je dat gezien op de televisie? Dat ze dus inderdaad 4 kilometer van de Turkse grens af zitten. En dan zie je al die horden mensen naar Turkije rennen. Mensen prikkeldraad ertussen. Ja, die mogen er niet in. Eerst niet. En dan explodeert er weer een boel. Ik vind dat zo eng. Ja. Op het moment dat ISIS daadwerkelijk Turkije ingaat... Turkije is een NATO-land, dus dan zullen wij wel mee moeten. Mm. Moeten wij meegaan helpen? Ze zijn ook in Turkije, maar ze mogen daar gewoon vrij reizen. Dat is het een beetje het verschil. Oh, alleen ze mogen daar geloof ik geen mensen vermoorden. Maar het punt is een beetje dat wij dan zeggen... Nou, asielzoekers, daar steken we 375 miljoen in... maar 100 miljoen in defensie. Ik zou dat toch liever omdraaien als ik heel... Nou, ik kan me wat bij voorstellen. Maar misschien dat deze plannen al zijn bedacht... voordat Oekraïne daadwerkelijk speelde? Nee, want die 100 miljoen die is er pas bijgekomen... omdat Oekraïne speelde. Oh. Dat was afhankelijk niet de bedoeling. En als je dan weet dat de Nederlandse overheid zo'n... 260 miljard per jaar uitgeeft... dan is 100 miljoen maar heel weinig. Ja, dat kan wel stellen. Is defensie kapot bezuinigd? Ik ben bang voor wel. Wij hebben bedacht met z'n allen dat we geen defensie meer nodig hebben. En nu komt Poetin. Ja, en nog grotere gekkies van de islam. Mm-hmm. Dus kunnen we er nog recht breien? Ik denk het wel. Maar waar moet dat geld dan vandaan komen? Ik bedoel, als we al 570 miljoen in humanitaire hulp stoppen... dat kan nog wel, hè? Want dat je die mensen daar moet helpen. Maar waar halen we die poen dan vandaan? Nou, ik denk dat de BTW nog echt wel een procentje omhoog zou kunnen. Heb jij nog geld in je portemonnee? Nou, ja, een beetje, ja. Ja, nou, als we nou met z'n allen een klein beetje doen... dan komen we een heel eind, toch? Ja. Of misschien moeten we de rest van de Europese landen erbij gaan betrekken. Zeggen van, hé, wij moeten niet in Nederland alleen gaan investeren... maar dat we ook naar Duitsland kijken, naar Frankrijk kijken... en zeggen met z'n allen, laten we dat nou eens gaan oppakken. Of is dit toch te positief? Pleit je voor een Europees leger? Ja. Gadverdamme, ja. Alex, het ging net zo lekker tussen ons. Sorry. Man. Nou, bespreek jij nou eens een keer zo'n regel, Jan? Nou, wat ik zo leuk vind, de belasting gaat omlaag, hoorde ik. Arbeidskorting omhoog, hè, dus dat betekent dat we meer vrijstelling hebben. Tarief van de eerste schijf gaat omlaag. Ja, dat is toch, of je nou leuk vindt of niet. Lijkt dat sprekend op belastingverlaging. Ja, dat lijkt het wel, maar het is het zit anders. Ja, het zit anders. Oh, ik wou echt wel gigantisch gaan juichen. Ja. Jan, is een dolle belastingverlaging, toch Jan? Hoe zit het dan? We hadden dit jaar een korting van 0,75%. En dit jaar, aankomend jaar, wordt het 0,25%. Maar het was een korting van 0,75%. Dus dat de belastingschijf van 16, nog wat procent naar 16 ging. Oh. En nu gaat hij niet terug naar 16, nog wat procent... maar daadwerkelijk maar een heel klein beetje omhoog. Dus in principe krijg je minder terug. Het is niet zo'n hele positieve... Dus we verkopen ons een plus, terwijl het een min is. Ja. En we hebben ook nog de zorgkosten, die gaan omhoog. Ja. En minder zorgtoeslag ook voor de hogere inkomens. Waar wij langzamerhand niet meer toe boren als ze doorgaan. Plus, je moet er meer voor gaan betalen en er wordt meer uit het pakket gehaald. Dus je betaalt meer en je krijgt minder. Mag ik even back to the future? Nee, dat wil ik zeg je nou, Jan? Ja, sorry. Probeer het simpel te houden. Mag ik even terug gaan? Ja. We hadden vroeger ziekenfonds. Ja. En betaalde je een bedrag voor en dan kreeg je wat je nodig had. Ja. Ja. En toen dachten ze op een gegeven moment, ziekenfonds of particulier, dat is een beetje te moeilijk, weet je wat te doen. We geven iedereen een andere toeslag. Mm-hmm. Dat is veel makkelijker. Mm-hmm. Nee, nou overzichtelijk ook, hè? Mm-hmm. Want twee stelsels, ja, dat is... Jan, dat is toch niet te doen, twee stelsels? Nee, dat is eigenlijk niet gedeeld. We doen gewoon heel veel verschillende toeslagen. En dan geven we eerst dat geld. Ja. En als je dat dan hebt en je hebt het opgemaakt, dan vragen we het terug. Want achteraf blijkt dat je te veel hebt gekregen. Ja. Maar dat geld heb je dus al opgemaakt. Ja. Dus dan moet je je in de schulden steken. Ja. Het is veel makkelijker dan twee stelsels. Nee, zeker. Maar aan zich, wat ik me dus afvraag, is dat ik iedere keer als ik naar de apotheek ga... Ja. En ik betaal me helemaal de touwtiefers aan de zorgpremie. Mm-hmm. Ik krijg helemaal niks van toeslagen omdat ik te veel verdien. Mm-hmm. En dat wijfje achter de toonbank zegt elke keer weer... Ja, nee, dit valt buiten de verzekering. Maar werkelijk alles. Mm-hmm. Maar ik moet wel steeds meer betalen. Mm-hmm. Ja, hoe kan dat nou? Heel simpel. De zorg wordt ongeveer 10 miljard per jaar duurder. Dat komt door dat grijze tuig natuurlijk weer, hè? Ja, 51 plus 1 jaar, hè? Dan krijg je dat. Oh, jeetje door jou, jongen. Ik weet het. Nou, maar geloof me, ik ben... Jij mankeert ook veel, hè? Jongen, voor ik duur word, ben ik weg, hoor, Jan. Ik ga je dat niet aandoen, hoor, jongen. Nou, dankjewel. Nee, ik ga niet 90 worden en zitten potverteren op de... Nee, dat kan niet. Het is heel simpel. Die ziekenfonds van toen was te duur voor de overheid. En dat wisten ze en dat hebben ze teruggebracht onder de noemer... Laat de markt maar zijn werking doen. Ja, ja. Maar je weet gewoon dat tot aan 2050 de zorg alleen maar duurder wordt. Dus de aankomende 35 jaar zitten we daaraan vast. Ja, maar dan is het toch op een gegeven moment niet meer te betalen... omdat er dan, ik weet niet hoeveel mensen er zorg nodig hebben... en er maar een paar mensen nog werken. Mm-hmm. Ja. Dus hoe gaan we dat dan doen, behalve euthaniseren? Ik denk dat daar ook het grote probleem zit. Niemand weet hoe je dat moet gaan doen. Want we hebben ons in de afgelopen decennia zo rijk gevoeld... met allerlei mooie regeltjes en toeslagen en geld. En dat geld is op en dat raakt steeds meer op. Dus er zal tegen iedereen gezegd moeten worden... ja, het is heel fijn, maar als jij een probleem hebt... zul je hem toch zelf moeten gaan oplossen. Dat heet dan participatiesamenleving. Ja, nee, maar dat vind ik wel prima. Maar ik wil niet en meer zelf oplossen en meer betalen. Nou, back to the future, welcome to the future. Dat is toch datgene wat er gaat gebeuren. Dus we gaan steeds meer betalen voor steeds minder hulp. Ja, en datgene wat je maar, dus niet uit je hulp kunt halen... krijg je dus dat je zelf moet gaan betalen. Betekent dat dus ook dat je nu eindelijk eens klaar bent met... als je zegt, nou ja, er is een zorgsysteem... maar we gaan mensen die premie misschien wel niet kunnen betalen... omdat ze niet zoveel verdienen, terwijl... de grootste gedeelte al inkomensafhankelijk is... ook nog eens pluggen met een zorgtoeslag. Want dat is waar ik dan ook wel eens een beetje moe van word. Omdat ik veel zelf nergens toeslag of ding voor krijg is één ding. Maar het heeft toch helemaal geen zin om een systeem te bedenken... als je het vervolgens weer moet plakken, houden we daar dan ook een keer mee op. Daar zijn we nu heel druk mee bezig om die belastingen inderdaad simpeler te maken. Want dat was natuurlijk de grote kritiek die dit kabinet een deel viel. Hè? Van ja, we zouden toch met z'n allen aan een belastinghervorming. Hè? Ja. Buma die had een heel duidelijk plan en andere partijen kwamen er ook mee. 94% van alle Nederlanders krijgt één of andere vorm van toeslag. Ja, sommige dus 13 verschillende toeslagen. Ja, die betalen dus inderdaad belasting en krijgen daar een toeslag op. Dus we zijn geld aan het rondpompen, wat gigantisch is. Nee, maar waarom werkt is dat zo, denken wij, denk ik tenminste. Dat ziet er leuk uit. Iedereen betaalt belasting. Kijk eens aan, wat zijn we egalitair, wat zijn we gelijk. Allemaal hetzelfde. Nee, ondertussen wordt het stiekem door de achterdeur weer teruggebracht... bij mensen die misschien stiekem dat toch weer niet kunnen betalen. En dat zijn wij dus nooit. Nee. Maar weet je wat ik een beetje vreemd vind aan het hele systeem? Daar moet toch duidelijkheid in komen? Maar dat systeem kost toch ook geld? Dat kost klauwenvol met geld. Maar waarom stoppen ze dan niet? Omdat er dan een ambtenaar uit moet of zo? Nee, omdat dan een heleboel mensen gaan piepen. Ja, maar ik had altijd het recht op deze toeslag en nu niet meer. Maar dan zeg je dus gewoon, dat klopt. Maar je betaalt nu iets minder belasting. Want we gaan rommelen met die schijven, die schalen. Het is allemaal eerlijk. Je hebt nog net zoveel of net zo weinig als vroeger. Ja. Alleen we gaan niet meer noodverbandjes en plakkertjes en pleistertjes plakken. En misschien moet je ook gewoon tegen de mensen zeggen, luister. Het geld is op. In de afgelopen decennia hadden we een heleboel geld. Nu hebben we dat geld niet. De aankomende decennia hebben we dat geld ook niet. Sorry, het geld is op. Ja. En misschien moet je daar een keertje eerlijk in zijn. En dat is niet leuk, maar het is wel waar. Dat gezanik van die mensen, dat vind ik zo vreselijk. Nee, maar dat is echt waar. Net als die bejaarden in Nederland, die hadden altijd zeggen... ja, maar we hebben het zo, we worden heel gepakt. Bejaarden hebben het helemaal niet slecht in Nederland. Ik denk dat hun vermogen in de stenen zit. En dan moeten ze eerst hun huis gaan verkopen. En dat heel lastig is. Ja, ik heb ook stenen. Die zijn allemaal verpand. Nee, dat is lastig. Dat is ook lastig, ja. Oh. Nee, maar het begrotingstekort, laten we het daar eens over hebben. Ja. Want al dat geld wat niet hebben... dat zit natuurlijk vooral vast in een staatsschuld van... wat is het? 470 miljard of zo? Is 460 miljard. Ja. En we hebben nu een economische... maar een begrotingsoverschot van maar 2,2%. En er wordt overgedaan nee, alsof nee, het... Nee, het is niet een begrotingsoverschot. Oh, het is een tekort. Excuus. Ja, was het en maar dan, een overschot. Ja, dat valt binnen de begrotingsnorm. Knap even ons. We halen minder dan 3%. Maar dat is altijd nog 2,2% te veel. Ja, dus ongeveer 20 miljard per jaar. En die Duitsers die gaan dus nu dit jaar... budget, die gaan dus wel sluiten de begroting afleveren. Wij zijn toch een soort provincie van Duitsland. Waarom kunnen zij het wel en wij niet? Omdat zij zo'n 15 jaar geleden al een heleboel van die reforms hebben doorgevoerd. Een heleboel van die veranderingen hebben doorgevoerd. En wij durven dat eigenlijk niet. Bij ons gaat dat wat langzamer. Maar mijn voorspelling is, nu zie je dat de hypotheekrente 0,5% per jaar wordt aangepakt. Volgend jaar is dat 0,75%. Het jaar daarna is dat 1%. De overheid heeft geld nodig. Dus die gaat dat halen bij de mensen die het hebben. Ja, dus we worden nog verder uitgezogen. Ja. Wat zeg je nou, dat de hypotheekrente omhoog gaat? Nou, de hypotheekrenteaftrek gaat omlaag. Omlaag. Oké. Okay. Ja, dus nu is het dus 0,5% wat er minder. Dus dit jaar is het 51,5% wat je krijgt, terugkrijgt. Ja. Volgend jaar is dat niet 0,5%. Maar ik denk dat dat dan een heel procent wordt. Dat er steeds meer niet wordt teruggegeven. Hey, nu zou de economische groei voor 2015 zo geraamd op 1,25%. Mm-hmm. Klopt dat cijfer? Dat zal wel kloppen. Niemand kan in de toekomst kijken. Nee, maar dat vind ik ook namelijk zo mooi. We hebben op een gegeven moment gehad dat zeiden toch van... ik voel dat de recessie voorbij is. Mm-hmm. Dat is toch ook allemaal gewoon natte vingerwerk? En heb ik het niet over dat natte vingerwerk wat onze Weerman Vos is haalt achter de biertent. Nee, iets anders. Nee, wat je ziet is dat ze hopen dat de recessie voorbij is. Maar op het moment dat die recessie voorbij is... zullen we nog zeker 10 jaar moeten gaan betalen aan de schulden die we hebben gemaakt. Ja. Dus maar de manier waarop ik het breng is het heel simpel. Van de storm is gaan liggen, maar voorlopig blijft het nog wel heel vies. Hè? Dus op het moment dat de regen uit het land is... trek je ook niet meteen een bikini aan. Wat een mooie metafoor. Dank je wel. Ja, te meer, daar zullen we natuurlijk nu al beginnen... met die 2,2% begrotingstekort... om te zeggen, we kunnen wel weer wat voorzichtiger wat gaan uitgeven. Ja, kunnen links en rechts alweer wat pleisters gaan plakken. Ja, we kunnen alweer lief tegen de paar mensen doen die het zo nodig hebben. En dan gaan we weer. Gaan we weer meer schulden maken. Want ik hoor overal, dat tekort, dat is één ding. Maar die schuldenberg is zo gigantisch. Wij hebben toch geloof ik een van de grootste schuldenbergen... per hoofd van de bevolking van Europa. Of niet? Weet ik niet uit mijn hoofd. Ik denk dat Italië het enger heeft. Hè, want die heeft de 3 na grootste schuld ter wereld. Maar alleen al het besef dat je 10 miljard... per jaar aan rente betaald. Hallo. 8,4, meneer. Wel de cijfertjes uit de hoofd kennen. Sorry. Nee, maar ik bedoel, ik wil niet hier de cijferneuker zijn... maar ik wil het wel scherp houden. 21.000 per hoofd van de bevolking, Jan. Zo'n guld. Ja, nou. Nee, 8,4 miljard per jaar aan rente. Dat is wel wat. En dat is met een vreselijk lage rente... die eigenlijk alleen maar omhoog kan. Zal ik je iets heel grappigs vertellen? Weet je dat het een paar miljard meer is dan Defensie krijgt? En die moeten ons beschermen. Dat is niet grappig, hoor. Nee, dat was ook een heel cynisch lachje. Oh. Jezus, jij kent toch wel het cynische lachje? Nee, en het lachlachje? Ongelooflijk. Hé, maar we hebben zoveel miljarden uitstaan. En we hebben dus die belachelijke rente die we moeten afleggen. Dan, hoe kunnen we dat keren? Behalve dan de hele grijze golf in één keer de Noordzee indrijven. Ik ben bang dat daar het grootste probleem zit. We geven op dit moment, en als je het beter weet moet je het zeggen... ongeveer 80 miljard aan... 76,6 aan sociale zaken. Kijk, dankjewel. En 67,8 aan gezondheidszorg. Nou, dat betekent dus dat je... Nee, als maar... je dat, ja, nee, geeft niet. Vind ik helemaal knap. Goed voorgelezen. Grandioos. Voorgelezen? Ja. Waar staat het dan? Dat weet ik niet. Ik kan van afstand niet lezen. Nou, dus hier. Kijk maar. Hoor, ja. Hier. Gewoon uit het hoofd, hier, vriend. 1,25, 14,6, 2,2. Ja, nee, maar deze cijfers staan niet op. Hartstikke goed. Gewoon sorry. Kennis is dat, jongens. Ja, dat kan ook. Er zijn ook mensen met kennis, joh. Ja, die flexen kennis-economie, hè? Ja. Oké, ga maar verder. Goed. Er wordt voorspeld dat in de aankomende decennia... die, wat was het, 67 en 72... 67,6. Oké, zal groeien naar 300 miljard per jaar aan zorg. Niet. Ja, CPB, CBS... Reken maar na. En dat hebben we niet. Dus we zullen linksom of rechtsom moeten gaan bezuinigen in die zorg. En dat is heel vervelend. Maar dat betekent dat we met z'n allen moeten gaan beseffen... zoals het nu gaat, kan het niet. Maar 300 miljard. Maar dat kunnen we niet ophalen. Nee. Dus wat moeten we dan gewoon zeggen? Moeten we gewoon zeggen... Ah, jongens... We stellen gewoon die levensverwachting bij of zo. We weten dat de laatste 1,5 jaar van ieder mensenleven de duurste zijn. Ja. Maar dan weten we pas achteraf wanneer die laatste 1,5 jaar zijn ingegaan. En de pil van Drion, kan die nog wat doen? Dat is een hele ethische vraag. En gelukkig ga ik daar niet over. Nou, maar Jan, dat kan toch niet dit? We kunnen ook anders wat minder direct en bruut zeggen. Maar gewoon dat zo mooi als het is dat we steeds ouder worden... zo waarschijnlijk is het dat we steeds binnenkort weer... ietsje minder oud worden, omdat het te duur is om zo oud te worden. Zo, daar hebben we dan iets raars gezien. Nee, maar weet je wat ik nou laatst hoorde, Jan? Ik zat in een café en er vertelde iemand dat zijn oma van 86 in het ziekenhuis lag, want die kreeg chemo. Chemo, 86, chemo. Nou, en jij... Toen zei ik, dat zonde van het geld. Nou, dat viel niet lekker. Maar het is toch zo? Nee, maar het wordt ook, daarom zeg ik, daarom formuleer ik het ook net zoals ik net formuleer. Ja. Je 86, kunt er, je kunt er een ethische kwestie van weet maken. Weet je hoe lang het duurt voordat die celdeling is rondgegaan bij een 86-jarig? Tegen die tijd dat gezwel helemaal is wat het moet zijn, dat is het 294. Het is geen schildpad. Ja, er wordt dus nu door de Belgische professoren aangegeven dat we makkelijk 140 kunnen worden. Oh. Maar dan moet je wel rond je 60ste inderdaad een nieuw levertje, een nieuw hartje, nieuwe heupjes. En dan kunnen we dus met z'n allen 140 worden. En een meisje wat op dit moment geboren wordt zal zo ongeveer, en verbeter me als ik het verkeerd zeg, ongeveer gemiddeld 100 jaar oud worden. Ja. Dus ja, rond 100, ja. Rond 100. Precies zijn, 101,23. Ja. Ja, ik hou niet van het cijfer. Jan, we gaan zo eventjes verder met Alex. Er is meer aan de hand in de wereld. Er is namelijk weer gedoe in het Midden-Oosten, of niet? Dat staat namelijk ongelooflijk en nog steeds in brand. En voor een update bellen we eventjes met Jan-Jaap de Ruiter, onze favoriete Arabist. Ja, een hele goed. Goeienacht, Arabist Jan-Jaap de Ruiter. Ja, goedenacht. Jannen, beste Jannen. Nou, Jannen was ook al goed, hoor. Ja, beste Jannen, hij is wel tevreden. Ik ben wel gesteld. Jan was gisteren jarig, dus die had een mooi partijtje. Dus dat beste Jannen, dat is wat overdreven misschien. Nee. Niet zo raar. Nou ja, in ieder geval, meneer de Ruiter, even het volgende. Ja. Het is natuurlijk gigantisch wat er aan de hand is daar in Syrië en in Irak. En één grote puinzooi. Nu vluchten de Syrische Koerden richting Turkije, omdat ze mogelijk uitgemoord worden door die mafketels van de IS. En Turkije die sluit de grenzen, zet waterkanonnen in en honden en knuppels. Ja, en dan gaat hij mij vragen waarom ze dat doen. Nou, we kunnen het ook aan onszelf. Maar we hebben hier nou toch een telefoon, dus laten we het maar doen. Ach, waarom niet? We doen het ook gewoon. Ja. Waarom? Ja, waarom doen ze dat? Wat doen ze dat? Ja, de Turken spelen een beetje dubbelspel. Nou. Ja, dat kunnen we wel stellen. Ja. Goed, ze willen het is aan de zuidgrens, dus ze worden erbij betrokken, maar ze willen er eenmaal helemaal niet bij betrokken raken. Want als je bij een conflict in Syrië, als je daarbij betrokken raakt, dan is het natuurlijk helemaal het einde zoek. Dus dat is misschien op zich wel begrijpelijk. Tegelijkertijd is de nieuwbakken president Erdogan lijkt wel een soort van stiekeme agenda te hebben dat hij het toch wel op de een of andere manier bewondert wat die jongens van dat ISIS-galifaat allemaal doen. En dat is, ze geven ISIS eigenlijk, of IS, Islamic State moet ik zeggen, best wel veel ruimte in Turkije. En ja, dat... Wat doet IS dan in Turkije? Nou ja, IS-strijders die kunnen vrij makkelijk Turkije in, bijvoorbeeld als medische behandeling of transporten, spullen halen in Turkije voor gewoon levensmiddelen, maar natuurlijk ook geld, wapens, whatever. Die grens is zo lekker als een mandje. En hen wordt niet echt heel veel, ze worden niet echt tegengehouden. Maar Turkije is lid van de NAVO. Wil graag bij de EU horen, maar ISIS-strijders kunnen heen en weer reizen. En vluchtelingen die uitgemoord worden, niet. Ja, dat zeg je goed. Daarom zeg ik ook net, van Turkije speelt een dubbele rol. Of je zou zelfs moeten zeggen een driedubbele rol. Want inderdaad is Turkije ook nog eens een keer NAVO-lid. En nu die 49 Turkse gijzelaars vrij zijn gelaten, die in Mosul waren gegijzeld door Islamic State. Gaat morgen natuurlijk de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken op de deur kloppen bij Turkije van, gaan jullie nog meedoen met de Coalition of the Willing? Maar ik denk dat de Turken dat toch zoveel mogelijk zullen afhouden. Nee, ze blijven deze wat dubbelzinnige politiek houden. Want kijk, IS-steun of dat soort clubs was in de tijd ook bedoeld om Assad uit het zadel te werken. Nou, dat is nog steeds niet het geval. Maar Turkije is nog steeds niet bereid om, of politiek bereid om te denken van, nou ja, misschien moeten we toch maar weer eens een keer met Damascus gaan praten. Nou, over my dead body zal Erdogan denken. Maar ondertussen zitten wel een miljoen vluchtelingen al in Turkije. Dat dan ook weer wel. Ja, zeker. En daar doe je natuurlijk niks aan als jij toevallig 900 kilometer lange grens hebt met Syrië. En die Syriërs kunnen natuurlijk geen andere kant op. Nee. Dus dat is gewoon een humanitair probleem. Maar trouwens niet alleen Turkije, want Libanon is een veel kleiner landsverhouding. En heeft in verhouding veel meer vluchtelingen. Er wordt wel gezegd, Turkije heeft een grootste aantal vluchtelingen. Nou, prima, 1 miljoen op 80 miljoen Turken. Maar in Libanon zijn het er ook 1 miljoen of 4 miljoen Libanezen. Dus dan zou ik zeggen, wie heeft het nou zwaarder, de Libanezen of de Turken? Ja, komt die hulp een beetje op gang eigenlijk, naar die vluchtelingen daar? Nou ja, ik ken alle details niet, maar ik weet wel dat de Verenigde Naties daar zitten. En ik weet dat de Turken wat dat betreft ook wel de zaken goed regelen. Oh, dat is dan wel fijn. Kan Turkije zich deze dubbele... Als wij erover kunnen praten en het snappen, kan dan zal de NAVO of de Verenigde Staten er nog kritischer naar kijken. Kan Turkije zich dit überhaupt wel blijven veroorloven? Of komt er een keertje iemand kloppen die zegt van, zeg hallo, ben je nou NAVO-lid of niet? Wat is dit? Ja, ja, nou ja, dat is inderdaad wel de meest prangende vraag van hoe lang kan die Erdogan dat volhouden? Want het is, wat ik al zeg, een soort dubbelspel, een driedubbelspel. En op een gegeven moment zou je toch kleur moeten bekennen van of je doet helemaal niks, of je bent duidelijk van nou kom, ik ga met die coalition of the willing meedoen. Maar weet je, ook al zouden ze dat laten doen hè, met de coalition of the willing, ook dat initiatief is natuurlijk, dat is met voetangels een beklemmen bezaaid gebied. Hè, want aanvallen met drones en vliegtuigen, nou dat is één ding en dat zullen ze ook wel doen. Maar uiteindelijk zullen het de boots on the ground worden, moeten zijn die ISIS gaan wegjagen. En ik zie eigenlijk helemaal geen land of groep in het Midden-Oosten dat in staat is om dat te kunnen. Maar ook dat ze het vaak niet willen. Nee, maar zijn die Turken ook bang dat als ze bij die coalition of the willing zijn, ja, dat ze opeens met die Koerden moeten gaan kletsen. En daar hebben ze nou even geen zin in, want die Koerden willen Koerdistan. Ja, ook dat is een groot probleem, want de Koerden willen inderdaad een onafhankelijk Koerdistan. Dan zouden de Turken en de Koerden gemeenschappelijk samen moeten optrekken tegen ISIS. Dat is op zich nog wel voorstelbaar. Maar stel dan dat je de Islamic State eventueel verslagen hebt, wat trouwens nog een hele operatie volgens mij lijkt te zijn. Maar goed, stel dat het geval is. Ja, dan zullen de Koerden natuurlijk een eis op tafel leggen en tegen de Turken zeggen, nou willen wij echt definitief voor onszelf beginnen. Dus de Turken, ik denk dat de Turken zo lang mogelijk zullen proberen om deze schimmige houding voor te zetten. En weet je kunt ze natuurlijk niet dwingen, want het is ook best wel een machtig land. En je moet dan echt met hele zwaarwegende politieke argumenten komen vanuit Europa, dan wel de Verenigde Staten, om de Turken te dwingen. Maar ja, weet je, de Turken hebben ook echt niet heel veel zin meer in die Europese Unie. Dat wordt allemaal getraineerd vanuit Europa. Dus ze kunnen zich wel een zekere onafhankelijkheid permitteren en kunnen nog wel een tijdje doormodderen zo volgens mij. Nou, maar je zei al eventjes van, het wordt nog een hele opgave om genoeg mensen op de grond tegen het ISIS in het geweer te krijgen. Ja. Want wat hebben we nou? We hebben die Koerden langs diverse grenzen met Saoedi-Arabië. Er is zo'n contingent soldaten uit Iran. Je hebt het oude Irakese leger voor zover van toepassing. Ja. Nou, dat Assad, is het wel eens een beetje. Assad. En Assad, ja. En nou, Israël eventueel. Assad gaat niet meedoen met de coalition of the willing en Iran ook niet. Maar bijvoorbeeld Zeno voor Saoedi-Arabië heeft gezegd van nou ja, wij doen wel mee. Maar weet je, Saoedi-Arabië heeft eigenlijk een soort rechtssysteem wat minstens zo verschrikkelijk is als dat van Islamic State. In Saoedi-Arabië mogen de vrouwen ook geen auto rijden. In Saoedi-Arabië zijn dit jaar 113 mensen onder de guillotine gelegd voor vergrijpen waar je in Nederland een halfjaartje voor krijgt. Dus weet je, als het gaat om het systeem, dan moeten die soldaten vanuit Saoedi-Arabië, die worden dan gedwongen om te gaan vechten tegen de andere gekken. Eigenlijk een beetje het vergelijkbaar systeem. En nog erger, omdat Obama een westeling, een Europeaan, of sorry, een Amerikaan dat wil. Nou, nee, dat wordt ook niet. Hey, en nu denk je van de IS is het allerergste wat je kan overkomen. Dat zijn de grootste, smerigste. Ja. Nou, het zijn niet eens fascisten, het is nog veel erger. En dan heb je nu opeens die Khorasan. Dat is nog veel erger. Khorasan. Maar uitspraak was niet zo best. De Khorasan-brigade, ja, inderdaad. Wat zijn dat nou weer van mafketels dan? Ja, nou ja, nee. Ja, maar weet je, er is opeens berichtgeving over een groep, Khorasan-groep. Een relatief kleine groep die geleid wordt door iemand die heel close was met Bin Laden. En het is nu heel vanuit Amerika komen berichten van deze groep is zo mogelijk nog gevaarlijker dan Islamic State. Maar waarom? Omdat deze groep heel erg druk zou zijn met het voorbereiden van bomaanslagen in het Westen, in Europa en Amerika op vliegtuigen enzovoort. Aha, gezellig. Eigenlijk denk ik dan weer van ja, dat horen we ook al jaren over Al-Qaeda en eigenlijk ook wel over Islamic State. Dus naar mijn gevoel wordt dit een klein beetje geframed door de Amerikaanse regering om zeg maar de bereidheid om nog meer om die aanvallen voor te bereiden op Islamic State, om daar de bereidheid, de politieke zeg maar bereidheid groter te maken en ook de publieke opinie daar nog meer even met de angst voor te maken. Even met angst weer proberen om iedereen klaar te maken voor weer een oorlog. Ja, zo van kijk, ISIS is druk bezig daar in Syrië en Irak om daar. Die hebben maar ze komen met zichzelf. Maar nu komt er een club en nu wordt nog veel. En nu moeten we echt iets doen. Dus ik vind het zeker niet toevallig dat nu opeens opeens zo'n hype wordt in de media. Je krijgt zo langzamerhand toch wel een beetje het gevoel dat Midden-Oosten toch wel ergens een soort van brandhaard is. Ja. Ja, het begint zo langzamerhand. Van langzamerhand begin ik gevoel te krijgen van, ja, op een of andere manier is dat toch niet zo'n hele gezellig, dat is een gezellig gebied. Ja, toch willen er heel veel mensen graag heen, hoor ik. Ja, ja heel veel leuke mensen willen daar gezellig leuke van. Leuke jonge mensen, meisjes en jongens, daar hartstikke. Ja, ja. Maar weet je, de wereldgeschiedenis wordt gekenmerkt door, door allerlei gebieden die... kijk, als je kijkt naar de, de vorige eeuw in Europa, in de jaren 10, 20, de Eerste Wereldoorlog, de Laatste Tweede Wereldoorlog, ja, dan gebeuren ook hele zo is het ook. We moeten ook niet gelijk meer denken dat de wereld bijna klaar is. Dit is gewoon een onderdeel van de mensheid. Juist. Precies, kijk. En dan flikkeren we die mafketels plat en dan heb je straks weer ergens anders mafketels. Ja, toch? Nou, kijk, jij begrijpt. Heerlijk. Nou, zolang we ze maar blijven platgooien. Nou, hartstikke gezellig, Jan-Jaap de Ruiter. Arabist, vriendelijk bedankt voor je bijdrage aan dit schitterende programma. En stem op ons voor de stem radio op ons, ring. Voor de radio ring. Radio ring. Alsjeblieft. Dat moet gebeuren. En vraag het aan al je vrienden. Ja. Dag. Echte Jammer. Zo. Ja, ik hoop toch wel dat we dat gaan winnen, die gouden radar in je radio ring. We hebben daar ook wel recht op. Nou, ja. Net zoals Van Pruijsen recht heeft op dat we hem noemen, zei hij net op Twitter. Dat hij daar ook recht op heeft. Ja hoor. Dus Ed van Pruijsen, je hebt heet er ook recht Ed op. Of is dat een tekentje? Nee, hij heet niet Ed. Hij heet Ed van _ Pruijsen. Ja, en die noemen we waarom? Nou, omdat hij zegt, ik heb er recht op dat je mij even noemt. En tegenover rechten staan toch ook plichten? Ja, dat is wel waar. God, voor wel tijd dat je op ons gaat stemmen, van Pruijsenstein. Wacht even, dan had ik hier ook nog eentje. Ik heb gestemd. Ik verwacht a mention of my name. Tonight. Het is een beetje internationaal, een tikje nichtig. Maar hij is Nikos 1965. Nikos 1965, bedankt voor je stem. Wat een rare naam. En dan heb ik hier ook nog iemand. En dat is ene Joyce. Komt het ook nog goed met onze economie? Of moeten we toch verder maar gaan wennen aan een lage standaard van het leven? Of liever zeg, een lagere standaard. We vernemen het graag van een economisch columnist, Alex Klein. Alex, om gewoon maar die vraag ook te stellen. We moeten gewoon met minder genoegen nemen. Dat nemen we dus aan. Dat nemen we aan. En het enige wat je kunt doen, is beseffen dat de overheid in de aankomende jaren bij jou het geld komt weghalen. Dus zorg voor jezelf. En dat klinkt een beetje plat, maar in principe komt het erop neer. Zorg ervoor dat je goede opleiding hebt. Zorg ervoor dat je goed inkomen kunt krijgen. Er komt een tekort aan goede mensen aan. Dus er is straks werk zat. Oh. Hoezo komt er eigenlijk... Ja, sorry dat ik het vraag, een tekort aan goede die mensen die babyboomers gaan toch allemaal... Die stoppen met werk en gaan dan dood op een gegeven moment. Dan heb je tekort aan mensen. Weet je het heel erg als ik het even vraag aan onze gast? Ja, maar je vraagt van die open deur vragen. Ze gaan nog niet dood. Nou. Dat is dan niet... Maar ze werken niet meer. Dat zeg ik toch. Dat zijn toch eerst. Ze stoppen met werk en op een gegeven moment gaan ze dood. Nee, ik dacht juist dat het kenmerk van die generatie was... dat ze maar tot in de godganse eeuwigheid bleven doorwerken... en daarom juist een soort obstructie zijn voor de generaties eronder. Maar dat houdt eindelijk op. Ze verdwijnen. Op een gegeven moment stoppen ze met werken... en dan hebben we gewoon te weinig handjes. Dus zorg ervoor dat je een goede opleiding hebt... zodat je een goed inkomen kunt krijgen. Ja. Dan ga je erop vooruit. Ja, maar dan kan je nu wel tegen Jan zeggen... maar die heeft geen goed inkomen, geen goede opleiding. Nee. Moet je misschien zitten. Ja, maar hij is 51 geworden. Plus 1. En hij mag door tot zijn 70ste, 72ste, 75ste. Dus opleiding kan nog wel, hoor. misschien ga ik wel Russisch doen. Ja. De Russen komen. Hey, maar, ja, want de middelen zijn uitgeput. De ECB verlaagt de laagste rente. Was het 0,15% rente voor de banken. En ze hebben ook aan het welbekende de geldpers gedraaid. En allemaal foute schulden opgekocht bij de banken. En ondertussen de banken lenen nog steeds niet uit. En dat is niet omdat ze het niet willen, hoewel ze ook buffers moeten doen. Maar er is ook helemaal niemand die het geld wil hebben. Nee. Want niemand wil schulden meer. Ze zeggen het heel simpel. Je kunt een paard wel naar het water brengen, maar je kunt een paard niet dwingen om te drinken. Dus er is geld zat. En weer zo mooi, hè? Je ziet dus inderdaad dat er aan alle kanten wordt getrokken aan de mensen. Ga nou alsjeblieft geld uitgeven. En waarom doen de mensen dat dan niet, Alex Klein? Omdat ze heel goed snappen dat het niet automatisch makkelijker wordt. Als je nu een lening doet, moet je daar straks rente over gaan betalen. Als je nu een nieuw huis gaat kopen, dan weet je... ik krijg niet zoveel terug als dat ik altijd kreeg. En mensen denken ook... En je weet ook, elke stimuleringsmaatregel van de overheid... je grond wordt genaaid uiteindelijk, want ze pakken het uiteindelijk toch ook weer af. Of niet? De overheid heeft geld nodig. Het is eigenlijk heel simpel. Dus we zeggen eigenlijk hier bij de echte Jan... de consument gelooft dat tuig niet, want uiteindelijk komen ze je toch weer pakken. Dat zijn jullie woorden? Oh. Nee, dat zijn Jansen woorden. Ik zit te denken aan al die mooie spreekwoorden die Alex gebruikt. Maar mijn vader zei al vroeger dat je kan wel een poes hebben... maar dan hoef je niet aan de melk te gaan likken. En dat betekent? Ja, ik begrijp het ook zo. Dat kan ook alleen maar jouw vader hebben gezegd. Ik vond dat totaal. Maar dat zei hij heel vaak. Maar misschien zou je dat kunnen twitteren. Om net te vragen, misschien heb ik dat? Misschien heb ik het veranderd in mijn hoofd. Oh ja. Dat denk ik ook. Poes hebben, maar je poes likken. Jij vader bedoelt poes natuurlijk gewoon een kat, denk ik. Nee, en jij poes. Denkt dat we gewoon... Nee. Nee. Dikke poes. Melk. Nee. Trek het toch niet dat het in het ordinaire. Viezerik. Nee, maar waar moet het toch, Jan? Nee, maar je bent echt een vieze oude man aan het worden. Nee, niet projecteren. Dat is niet aardig. Oké. Volgende vraag. Ja, de volgende vraag. We hebben het even over rentes en boetes en dat soort dingen. Ja. Nou, ik zit op een gegeven moment... ik zat helemaal niet in hypotheekpapieren door te nemen. Dat wordt een lulverhaal. In ieder geval... Ik dacht op een gegeven moment... Ik betaal 5,2% rente of zo voor mijn hypotheek. En ik hoor iedereen maar schreeuwen van dat er gratis geld alleen is. En dat er de ECB weer verlaagt. Dus die banken die kopen... Dat geld in voor niks. Krijg je geld toe bijna. Bijna geld toe. Mm-hmm. Er zit zelfs een plusrente op bepaalde leningen. Dus ja, dan denk ik, nou, dan betaal ik te veel rente. Mm-hmm. Dus ik bel de bank op, krijg ik een vrouw aan de lijn. Nou, dat bevalt me al nauwelijks. Nee, jongens, grijpje, geitje. Maar die mevrouw aan de lijn die krijg ik dus. En ik zeg, joh, ik wil gaan mijn hypotheek herwaarderen. Omzetten, ja. Ja, omzetten. Want het geld is bijna gratis. Ja, ik betaal geloof ik 2,5% te veel. Dus kunnen we het even omzetten? Ik weet wel dat er een boeteclausule bij zit. Maar wel. Nou, dat zou ik me niet doen als ik u was, zei ze gelijk. Oh. Ik zeg, oh, waarom niet? Zei ze, nou, ik heb even uitgerekend, maar je boete is 30.000 euro. Oh. Zei ik, ja, goed, maar als ik dus 2,5% rente minder betaal... Maar 30.000 euro kan Jan Roos een mooie middenklasse verkopen. Hè, waarmee hij de economie stimuleert en de vliegwielen weer gaat draaien. Maar en wat zei ik nou dus tegen de wijfie? Ik zeg, dan herfinancieren we die 30.000 euro bij de nieuwe hypotheek. En dan heb ik het binnen 3 jaar heb ik die 30 ruggen alweer terug. Weet ik niet helemaal zeker. Ik weet niet hoe groot jouw huis is. Respectievelijk. Dat is aanzienlijk. Dat is een flink huis, hoor, Alex. Goed, ja, nee, we boeren lekker bij de NPO, hoor. Nee, money for nothing in the chicks for free. Nou, voor free eigenlijk niet. Maar goed, hè, dus die 2,5% die je... Money for nothing is SOA voor free. Maar Jan hoor ik niet, hoor. Ik ben een zwaan. Zwem naast het vrouwtje, blijf zwemmen. Jij bent een monogaam dier. Dat hebben duiven ook, hè? Ik weet niet waarom ik dat moet zeggen. Maar... Duiven hebben ook wel eens van die rare pootjes. Weet je hoe dat komt? Nee. Dan gaan ze dus op zo'n tramdraad zitten met de pootjes. Oh. En dan komt er een tram langs. En dan krijgen ze een optaten, jongen. Dan komt door die pootjes door de elektriciteit. Zo, paf! Ontploffen die pootjes. Wel. Terug naar de bank. Dus jij moest 30.000... Ja, 30.000 moeten betalen. En dat mensen zeggen, nou, ik heb er nog nooit van gehoord. Een herwaardering en herfinanciering. En dat is een leugen, hè? Ja, dat denk ik wel. Want er zullen veel meer mensen zijn die op dit moment zeggen... kan ik dat niet, hè? Ik wil ook een lagere rente. En zet meteen maar voor 10 jaar vast. Maar dan ziet de bank dus zijn inkomsten verlagen. Want die zit nu gewoon van... Hey, de ene Jan betaalt 5% en de andere Jan betaalt 5,1%. En dat zien wij nog een aantal jaren binnenkomen. En dus zeg je nu van... ja, ik wil eigenlijk minder betalen. Dus denkt die bank, ja, dat is mooi. Maar dan moet je wel dus een vette boete terwijl betalen. Terwijl die bank dus eigenlijk steeds wel van dag tot dag minder moet betalen. Die betalen voor geen kat. Dus eigenlijk voor de kat is het... ja, worden we alweer niet alleen door de overheid, maar wacht ook even. Door het bankenwezen. Anaal genomen, wou je zeggen. Maar er komt er nog één grote penis bij. Want de meeste banken hebben we ook nog een keer met ons belastinggeld opgekocht. Gered, ja. Dus zij bestaan eigenlijk bij gratie gods wij de belastingbetaler. Ja, dat wij groente uit de eigen tuin vreten. Ja, ons geld naar de belasting kan, zodat zij hun bank gered worden. Ik ben met konijntjes begonnen. We hebben in de tuin nu konijntjes. Okay. En mijn dochter denkt dat leuk is voor de knuffelen. Dat is niet zo. Een schoon flapje voor kerst. Ja, allemaal dat soort dingen. Terwijl wij kopen banken. Zij lenen geld voor de katse kut. En wij mogen niet onze hypotheek herwaarderen. En weet je wat ik niet begrijp, Alex? Weet ik niet. Waarom gaan wij de straat niet op? Met fakkels en rieken. Ja. Ik snap het ook niet. En, misschien is dat wel omdat Den Haag te klein is. Zo'n plein waar je dan kunt... dus een klein grasveldje waar maar misschien 5.000 man werkt niet. Eigenlijk zeggen we die arme consument moet dus... Want dat is de enige redding voor de economie, is de consument. Als wij niet gaan kopen, dan kun je plannen wat je wil. Hè? Dus de paard en het water, ja. De consument is niet achterlijk, betaal jij dat een paar keer. Dus die kijkt wel uit, die blijft lekker thuis op zijn centje zitten... en die wacht tot het overgaat, tot de regen stopt. Mm-hmm. Hoe gaat die economie dan ooit nog groeien? Ik denk dat dat moet komen uit bedrijfsleven. Want de overheid loopt achter de meute aan. Hè? Dus op het moment dat de meute vraagt, overheid, begin eens even, dan doen ze dat. Maar ze zullen zeker niet voor de meute uit gaan lopen. Maar die meute denkt, ja, ik wil niet, wat was het ook, anaal genomen worden. Dus die hebben... Nou, zeg. Sorry, maar dat waren je eigen woorden, toch? Nee, maar prima. Maar dat ik als een beetje ordinaire, populistische man dit soort dingen gebruik. Maar jij is net econoom, zeg. Ik ben Jip en Janneke-econoom, hè, dus dan mag dat. Ja, daar heb je gelijk ook. Ja, maar dan hadden we nu drie enorme... Hadden we er al drie? Ja, penissen. Penissen, ja. Ja. Anaal, ja. Oh, ja, nee, goed. Dus de overheid loopt achter de meute aan. Zonder spuug! De overheid loopt achter de meute aan. De meute heeft zoiets, ik wil liever niet veranderen, want dat kost mij geld. Ja. Dus misschien moet het bedrijfsleven zeggen, laten we nou eens kijken wat we zouden kunnen doen. Zouden we misschien leningen kunnen gaan verschaffen? Zouden we misschien woningen beter kunnen maken? Zouden we misschien, nou, noem het maar op. Ja, dan kun je ze alleen maar bij de overheid. Voor de klant, voor de consument. Vind ik een heel goed ding. Dus we gaan de overheid een beetje overslaan. De overheid loopt erachteraan, hè? Ja, maar als die zich nou een beetje terugtrekt... en we nemen gewoon de macht zelf weer in handen... Mm-hmm. Dat zou mooi zijn. Is dat een oproep hier vanavond? Ja. Oh. Terugtrekken de overheid, Jan. En we nemen zelf de macht weer. Jan, echt de dag dat de overheid zich gaat terugtrekken... dan valt mijn bek open. Want dat roepen ze altijd. Maar je ziet ze toch telkens weer naar voren dringen... en toch weer meer centjes en meer mensen en dingen. Dus ah, je hebt gelijk ook. Nou, we praten straks met je verder, Alex Klein. Want de echte Jan, en waar je overigens voor kan stemmen voor de Gouden Radioring. Ga even pauzeren, voor want het nieuws van 1 uur komt eraan. Ja, dat heb je vaak om 1 uur. Het zou gek zijn als we dat om 12 uur doen, toch? 1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De 6 miljoen inwoners van Sierra Leone mogen de komende dag weer de straat op. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Het leven in Sierra Leone heeft 3 dagen stilgelegen om huis aan huis te controleren of mensen besmet zijn met ebola. Hulpverleners hebben 92 lichamen weggehaald en bij 56 mensen de ziekte vastgesteld. In totaal is zo'n 75% van alle huishoudens bezocht. Eerder leek het erop dat het uitgaansverbod zou worden verlengd, omdat nog niet overal was gekeken. In Nijmegen is de herdenking van operatie Market Garden afgesloten. Duizenden mensen waren erbij. Ze zagen hoe Amerikaanse militairen de Waaloversteek naspeelden. En ook in Oosterbeek was veel publiek bij een herdenking. Market Garden moest 70 jaar geleden leiden tot de bevrijding van Noord-Nederland en de weg vrijmaken naar Duitsland. Maar dat mislukte. De Franse oud-president Sarkozy keert terug in de politiek, omdat hij dat zijn plicht vindt. Dat zei hij op de Franse televisie. Het was zijn eerste interview sinds hij vrijdag bekendmaakte dat hij terugkeert in de politiek. Sarkozy wil niet dat Frankrijk alleen maar kan kiezen tussen het vernederende schouwspel dat president Hollande nu opvoert en het isolement waarin Frankrijk komt met Front National aan de macht. In het cellencomplex van de politie in Eindhoven is een vrouw afgelopen middag bevallen van een zoon. Het kind kwam eerder ter wereld dan verwacht. De vrouw was zaterdagmiddag opgepakt, waarvoor wil de politie niet zeggen. Ze moest in elk geval de nacht in een cel doorbrengen. Na de geboorte zijn moeder en kind naar het ziekenhuis gebracht. Ze maken het beide goed, zegt de politie. De kersverse moeder hoeft niet terug de cel in. Het weer, het koelt af tot een graad of 12. Overdag wolkenvelden en in het noordoosten kans op een bui. Later breekt op veel plaatsen de zon door. Het wordt hooguit 17 graden en er staat een stevige noordenwind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk. En Jan Rood. Welkom terug bij de echte Jan, de radioshow van Boon, die binnenkort een gouden radioring gaat winnen. Als je met je stemt. Ja, toch? Moet je wel bestemmen. Op welke website is dat nou toch ook weer? Want het is dan weer niet radioring.nl. Nee. Het is dan ook weer heel fucking ingewikkeld. Het was http://web.avrotros.nl/. Nou, dan moet ik Kabouter even na gaan kijken. Want als hij dat niet goed heeft, dan hebben we er. Oh ja, Google gewoon maar op radioring. Want die kabouter is weer te lui om helemaal te doen. Jezus. Godverdomme, wel zo'n halve hartvervetting aandoen met die enorme dikke kloddertaart van je. Maar als je even op zoek naar een website voor een gouden radioring, dan kan het dan wel niet af. Ik kan godverdomme gedotterd worden naar dat taartje van je kabouter. Alles loopt vast hier! Dit is Jan Roos en ik ben Jan Heemskerk. Beeld op je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejan. Je kunt bellen met echtejanne voicemail om je adhesie te betuigen aan onze kandidatuur voor de radioring. Maar er luisteren er toch niet naar, dus doe het dan maar niet. Ja, ga gewoon lekker stemmen. En wij praten ondertussen nog even verder met freelance professor Alex Klein. Alex, net zeg jij, niet zonder trots, dat jij 5 jaar geleden de man was die voorspelde dat de volgende generatie voor het eerst sinds mensheugenis minder zou gaan verdienen dan de huidige. Was niet ik, was dat maar zo. Maar er stond inderdaad in een of ander economisch blad. Was Elsevier. Elsevier mag je rustig zeggen hierover. En die schreef inderdaad op van de afgelopen decennia is het zo dat de kinderen altijd rijker zijn geworden en een beter af waren dan de ouders. En hier stond simpel, in de aankomende jaren is dat niet. En toen dacht ik, nou, nu gaat toch de hele wereld omvallen. Maar nee, dat was helaas niet het geval. Niemand wil het horen, maar het is niet automatisch zo dat we beter af zijn in de aankomende decennia. Dat is een trendbreuk van hier in Tokio. 5 jaar geleden werd het dus al voorspeld. Nou ja, je zag het ook wel aankomen. Met die recessie werd het ook steeds erger. Nu zou je verwachten dat er dan een overheid is, liever gezegd, daar betalen die lieve mensen toch van, die dan op een gegeven moment denkt, Oké, dus het gaat minder, laten we eens even kijken. We moeten schulden gaan aflossen, we moeten gaan inperken, we moeten ons klaarmaken voor die toekomst dat het erger wordt. Doen ze dat op één gebied? Nee, want het grootste probleem zit, zodra je bij de ene in de portemonnee komt, gaat die ene heel hard schreeuwen. En dan is dan moeten we dat maar niet doen. Dus ga je naar een andere doelgroep toe, dan moet je daar aan de portemonnee gaan, die heel hard schreeuwen, dat moet je ook maar niet doen. Want politiek moet gekozen worden. Hangt er ook niet de grote leugen van de eeuwige groei boven? Want ons wordt toch telkens, weet je, om de pil te verzachten, voorspeld, of nu wordt weer gesuggereerd, in 2016, dan gaat het lekker groeien. Ja, gaat nu weer lekker. Dus uiteindelijk, maar eigenlijk zeggen we hier met zoveel woorden, maar dat is helemaal niet waar. Er zit geen Die overheid moet ons toch met z'n allen voorbereiden op een krimp. Of het feit dat we misschien wat zuiniger aan moeten doen. Er is een hele grote bank en die heeft een boekje geschreven in 2030. En die zeggen, we hebben 4 verschillende scenario's. Het wordt lente, het wordt zomer, het wordt herfst of het wordt winter. En dan economisch een klein beetje groei, een hele mooie groei. En najaar, slecht weer, veel wind en winter, alles gaat dood. En die grote bank die zegt, tot 2020 hebben we herfst. En daarna slaan we de winter hopelijk over, maar gaan we naar een beetje lente. Dus voorlopig geen zomer. Maar dat zou toch namelijk ook, wat je net al een beetje suggereert vanuit het bedrijfsleven, economische inspanning kunnen sturen. Als je zegt, nou ja, we moeten niet vol gas naar meer luxe, maar we moeten juist energie steken. Zoals bijvoorbeeld men van GroenLinks ook vindt aan duurzaamheid. Aan proberen dan, misschien kun je niet meer geld verdienen, maar kun je in ieder geval proberen minder uit te geven. Dat je daar je inspanning ook meer op richt. Dat zou verstandig zijn. Ik ben ervan overtuigd dat als bedrijven dat zouden gaan doen, dat het ook absoluut winstgevend voor hun is. Een heel simpel voorbeeld. Er wordt nog steeds 20% van ons eten weggegooid. En dan heb ik het niet over deze taart. Dat is daar ook terecht. Maar dat is meer dan terecht. Nou goed, dus die 20% van het eten, die ben je wel kwijt. Ik denk dat GroenLinks heel blij zou zijn met deze tuin. Want volgens mij kan je daar dus alleen met dit bordje al een huis mee isoleren. Als je die bende, die kan je een heel huis mee, als je er dicht mee smeert met dit, dan steken die mensen gewoon. 40 hamsters in van die dingetjes laten rennen gewoon. Ja, maar die hebben geen zuurstof. Nee. Dat is echt niet normaal, joh. Maar dus die 20% die we weggooien aan eten, als we daar nou eens wat voor zouden vinden. We gaan meer walken, ik bedenk het maar. We koelkast leeg walken. We gaan meer walken. Walken. Vind ik wel grappig. Hou jij niet van walken? We wokken ons de crisis uit, joh. We wokken ons de crisis uit. Maar hoezo gaan we dan opeens minder weggooien als we gaan wokken? Omdat je daar een heleboel, alles wat je overhoudt, kun je in die wok gooien. En dat kun je prima nog een keertje opeten. Ja. Dus als je een zootje hutspot overhoudt, dan flik je dat in de wokpan met de boerenkool en de nasi van eergisteren. Hartstikke lekker. En dat kun je gescheiden doen. Hè? Dat kun je naast elkaar doen. Dat scheelt maar je weer. Maar je eigenlijk bak meer klikjes op. Bak meer klikjes op. En dan hoef je 1 of 2 avonden geen warm eten te kopen. Maar 20%, dat is een boel. Dat is een boel. Op al het eten van Nederland. Vind ik heel veel. Dat is het ook. Dat is het enge nou juist. Oh, ik koop. Weet je wat ik laatst had, Jan? Ik had laatst een kip gekocht. Ik ben gek op kip, hè? Jij bent dol op kip. Dat betreft ben je dol op kip. Je wou zeggen, wat dat betreft ben je een 9. Nee, nou, ik zou je vertellen, niet alleen wat dat betreft. Nee. Oh. Maar, dus ik koop een kip. Dat is een hele leuke, grote biologische kip. Maar wat doe ik? Die leg ik in zo'n la. Ik heb er al een hekel aan. Die koelkasten met die laadjes. Hè. Dus ik leg de kip erin en ik vergeet de kip. Dus na een paar dagen denk ik, godverdomme, stik die koelkast al. Dus ik kijk, ligt die kip daar te rot. Dus die kip moet ik wegflikkeren. Ja. Maar die kip is dus vermoord voor mij om op te eten. Ja, dat en nu pleur ik hem zo in de groene bak. Dat kun je dus niet wokken, hè? Nee, dat kan je niet wokken. Maar ik vond het heel erg dat ik gewoon een kippenleven gewoon in de groente laten wegrotten. Nou, ik vind het fijn dat je dit eventjes ons allemaal hebt opgebiecht. Voel je nu beter? Ja. Dat is een soort biechten zitten. Ja, ik wou ook gewoon eigenlijk zeggen, sorry. Maar wat kind, wil je, wat wil, ik, wat wil je ja. nog meer vertellen? Ik heb het gevoel dat achter dit kleine, ogenschijnlijk kleine voorval... een wereld van leed zit die je nu nog even wil opbiegen. Nee, ik heb dat niet zo vaak meegemaakt. Maar ik wil gewoon wel, ondanks dat die kip... die had niet eens met een kop of wat dan ook. Of ik weet niet eens hoe die heet. Maar ik zou toch postume excuses willen aanbieden. Of tenminste, postume excuses, dat betekent dat ik eerst dood moet gaan. Hè? Dan, of nee, niet. Nee, niet per se. Nou, in ieder geval, kip, sorry. In Barneveld heb je een heleboel kippen lopen. Dus ik denk dat als daar nu geluisterd wordt... Het is geen zondag meer, hè? Dus het kan zijn dat ze... Maar worden goed geluisterd in Barneveld. Ja, nee, dan denk ik dat ze heel blij zijn met jou, sorry. Nee, maar ik had dit niet moeten doen. Dus, maar dat was wel onderdeel van die 20%. We zijn wel een stuk verder gekomen inmiddels, Janneman. En dan maak jij, las ik ergens of zag ik ergens of hoorde ik ergens... ook nog heel erg druk over, want nu moet dan even... stel je nou voor dat het inderdaad in het buitenland nog allemaal even ontploft... en we dus met onze 0,5% koopkracht groeien en 1,25%. En Jan, heb je nog getallen waar je die kwijt moet even... Nou, nee, maar ik zit gewoon nog even met die kip, man. Doe jij even je vraag? Ja. Dat kan natuurlijk ook nog... Schat je in dat gaat gebeuren? Ja. Die sancties stond. Dan komen die Russen met die contra-sancties. Pleurt het hele zootje niet in elkaar in 2015? Ja, nou, grote kans. Grote kans. Grote kans zelfs. Het probleem zit hem in het feit dat een klein land... heeft per definitie een grote buitenland. Ik weet niet precies wie dat gezegd heeft de afgelopen week... maar misschien zou je dat even kunnen zoeken. Als je had die Duitse hoofdreden, is het moeilijk niet uit. Wat moet ik opzoeken? Een quote van een van de politicus die zei... een klein land heeft per definitie een groot buitenland. Ja. En dat is voor Nederland natuurlijk helemaal waar. En er gaat een heleboel niet goed in het buitenland. Dus we hebben per definitie last van dat buitenland als dat niet goed gaat. Wij zijn kwetsbaar, want we hebben veel te veel economische banden... met allerlei dubieuze buitenlanden. Maar Duitsland, als Duitsland niet goed gaat... want die heeft last van de Oekraïne. Want we geven ze heel veel auto's, verkopen ze daar nu niet meer. Nou, dan hebben wij er ook last van. Want Duitsland levert ons weer een heleboel groei. En als het in Duitsland niet groeit, groeit het Nederland ook niet. Mag ik even iets... Ja, ik ben een visionair, dat weten jullie. Hè? Tenminste, Jan weet het al, Alex weet het nu ook. Ga je niet weer van die slangenbesweerige geluiden maken? Nou, kerstpitten spugen en zo? Nee, maar weet je wat ik nog niet begrijp? Dan gaat het slechter. Hè? Je ziet dat het overal slecht gaat. Met Europa gaat het vooral slecht. Mm. En dan denk ik, oké, wij zijn zo langzamerhand alleen nog maar een dienstensector. Ik bedoel, de slochter is leeg. We maken eigenlijk geen kut meer. Moeten we dan eens gaan nadenken? En ik ben helemaal geen GroenLinkser, hoor, liever gezegd. Ik ben godzijdank helemaal geen GroenLinkser. Mm. Liever gezegd, ik spuug op GroenLinks. Maar moeten we dan ons niet bijvoorbeeld helemaal op de duurzaamheid gaan gooien? Of tenminste helemaal op een tak van sport waar we dan nog even in kunnen uitblinken? In plaats van een beetje mee-etteren met de rest. Ik snap nog steeds niet waarom onze dakpannen niet zonlicht collecteren. Je hebt sowieso dakpannen nodig. Ja. En waarom kan het nou niet zijn dat we maar die warmte... Die kutplaten erop. Nee, maar dakpannen. Ja, die platen vind ik ook lelijk. Ben ik helemaal met je eens. Maar ik heb wel eens bedacht. Serieus. Je kan toch ook die platen in dakpan... Ja. Vorm maken. Ja. En dan zelfs met een ander kleurtje dan dat blauwe gedoe. Ja. En dan flikker je alle huizen die je bouwt, die flikker dat neer. Ja. Patentje erop, verkoop hem die bende. Ja. Waardoor wij, de gewone Nederlander... Mag ik je daar wel onder laten vallen? Dan? Daar heb ik weer moeite mee, Jan, als gewone Nederlander. Het is ook nooit goed, hè? Echt. Maar dat we minder energiekosten hebben. Nee, maar dat is toch prachtig? We hebben zo'n student, die heeft dan zo'n bootje verzonnen... dat die plastic soep uit de oceaan kan halen. Ja. Kost geloof ik 10 miljoen of zo, één zo'n bootje. Ja. Dan flikkeren we toch wel 50 van die bootjes op met heel groot NL. Vissen we die hele zee leeg. En dan verzinnen we dat we met die soep iets kunnen brouwen... en dan maken we daar weer plastic... paaltjes van of wat dan ook. Iets. Maar waarom iets. Doen we niks vernieuwends? Want die mensen in Den Haag die zitten alleen maar een beetje te etteren van... ja, het blijft precies als hetzelfde met een beetje groei. Ja, nee, man. Ga nou verder. Kijk verder dan je neus lang is. Pak de toekomst, Jan. Ja, we moeten ons heel anders gaan inzetten in Nederland. We moeten weer de VOC-mentaliteit. Toch? Ja, mooi gezegd. Dus, nadenken over de toekomst... Ja. Nadenken over hoe kan het goedkoper. Ja, en nogmaals, de overheid loopt achter de meute aan. Dus dat moet uit het bedrijfsleven komen. En geloof nooit de overheid. Dat hebben we ook wel vastgesteld. Hè? Nee, maar dat zijn struikrovers. Uiteindelijk willen ze toch alleen maar je geld. De overheid heeft geen eigen geld. Hè? Dat vergeten we vaak. Maar de overheid krijgt geld van de Nederlandse burger. Dat is dat geld. Ja, nou, dat is een bepaalde opvatting die jij nou huldigt waar wij het wel mee eens zijn. Maar dat zien zij zelf niet zo. Hoor. Nee. Dus zij mogen dat vrij besteden. Zij vinden dat toch helemaal van hun is eigenlijk. Ja, ja. Alex, mag ik je ongelooflijk bedanken dat je bij ons was, bij de Echte Jan. Ik vond dat je een hele leuke gast was. En dat zeg ik niet alleen maar omdat ik nogal last van de griep heb. Dat ik een beetje ijl, maar ik vond je ook... Een beetje wankel in je cijfers, maar dat, daar hebben we Jan gelukkig voor. Ja, weet je, de feitjes, dat doe ik graag. Ja. Heel leuk dat je hier was. Succes. Heb je één positief dingetje nog? Dat we even één positief dingetje... Nou, het was tot nu toe wel echt allemaal voor de trein springachtig. Is er iets leuks te melden economisch? Ik denk dat als je zelf de schouders eronder zet... Ja. Dat best wel goed komt met jouzelf. Mooi. Ja, ik ben toch, toch sowieso niet van het collectief. Je laat ze allemaal de pleurs krijgen. Ja, toch zo is het ook. Alex, mag je hartelijk bedanken. En we gaan wel even een potje sporten, joh. Ja, laten we maar gauw gaan sporten met Leo. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Goedenacht, lieve Leo. Nee, je gaat het zakelijk houden. Ja. Gaat er niet dom liggen zingen? Jan Heemskerk, nog gefeliciteerd, hè? Dankjewel, Leo. Het was een superleuke dag. We zijn met de redactie naar het Indonesisch restaurant geweest. We hebben een rijsttafeltje gedaan. Was super lekker en alles heel gezellig. Ik ben heel blij dat ik alweer een jaar ouder ben. 51, hartstikke mooie leeftijd. 52, 51, toch? Ik dacht dat je 48 was. Ja, klopt. Nou ja. Leo, hoe is het met jou? Heb je nog een cadeau van Jan Roos gehad, Jan Heemskerk? Ja, de roosjes hebben mij mooi bedeeld met een hele hippe spatel en een kookboek. Ik ben heel blij. En de kabouters die hebben een taart gebakken voor me. Hey, wacht even. Het was helemaal geen spatel. Het is een pannenlikker. Ik heb zelf een pannenlikker. Nee, maar het was geen spatel. Nou ja, het stond op het ding zelf. Nee, er staat toch ergens, op een pannenlikker staat er geen spatel? Nou, er stond in elk geval geen pannenlikker op, hoor, paps. Nee, misschien tot in het Engels dan. Maar het was in ieder geval een goedkoop dingetje. Nee, dat was design. Het was van Le Creuset. Ik mag geen merken noemen. Hè. Dus we noemen BK-pannen en nog 12 andere merken nu ook even. Maar dit was dus... Ik was er heel blij mee. Ik vond het leuk. Ik had ook heel erg verrast. Jij hebt me eigenlijk helemaal niet bedankt ervoor. Jawel, we hebben het direct al. Oh. Nou. Leo, laten we het even over voetbal hebben. En dan kunnen we het maar over één ding hebben natuurlijk. Dat is de klassieker. Ja, nou ja, ik heb wel samenvattingen gezien uiteraard, hè, want ik mocht zelf, daar wil ik het eerst over hebben. Ik mocht zelf Manchester United doen, Manchester United. Louis. Ja, dat is een geweldige wedstrijd geworden. Nou. Niet als je Louis van Gaal, bent van Manchester United, dan heb je met afgrijzen zitten te kijken. Maar ja, het eerste uur geweldig voetbal, prachtige treffers en ineens het stort in, omdat zo goed als ze voorin zijn, zo slecht zijn ze achterin. En dat was... Tegen Leicester maar weer eens overduidelijk. Dat gaat echt niet goed komen voordat ze daar wat betere verdedigers bij hebben. Van 3-0 naar 5-3, hè, was het toch? 5-3 was het. Ja. Ze stonden 3-1 voor met nog een half uur te spelen. Ongelooflijk, hè. En dan die Daley Blind hebben ze gehaald, maar kan die dan niks doen daar? Nou, die heeft voortreffelijk een uur lang, maar daarna loopt het allemaal zo door elkaar heen. En er was geen houden meer aan. En, ik moet zeggen dat ze ook wel pech hadden met de scheidsrechter. We waren echt... twee dubieuze penalties bij, maar dan nog, je mag dat tegen een ploeg als Leicester mag je dat niet laten overkomen. Je kan wel vijf treffers tegenkrijgen. Je kan wel nagaan wie straks de hoofdtrainer dan wordt van AZ. Dat is Marco Verbarst, is dan de assistenttrainer van Ome Louis, want die staat binnenkort op straat. Nee, dat gaan ze nooit doen. Ze gaan verhaal niet op straat zetten. Dit schijnt allemaal ingecalculeerd te zijn. Ja. Ja. Maar ik denk toch dat ze wel vergeten zijn een paar verdedigers erbij te halen. Dus op het laatste moment verliezen tegen een van de pannenkoekenclub, dat hebben ze dan ingecalculeerd. Ja. Nee. Nou ja, dan laat ik zo zeggen, ingecalculeerd niet, maar Van Gaal heeft wel veel krediet, vooralsnog. Ja, zolang het gaat in de voetballerij natuurlijk. Maar. Ja, wat ik zeggen, we hebben voornamelijk veel krediet uitgegeven en het levert geen fuck op. Zeker. Nou ja, het levert het eerste uur voortreffelijke dingen op. Maar ja, daarna stortte het wel echt heel erg in. Ik had net een bruggetje naar AZ en die heb je eigenhandig weer gesloopt, Leo. Ja, goed hè. Vraag jij nog even wat over AZ? Oh ja, hey, hoe zat het nou met AZ? Heb jij Alex Pastoor recentelijk nog gesproken, toevallig? Ik heb... Nou, zo grappig vond ik hem niet, hoor. Nee, ik al. Zaterdagmorgen hebben we een uitgebreid interview gedaan met Alex Pastoor. Oh, en bij Radio Noord-Holland. Dus ja, dat was wel... voor Alex was dat wel verhelderend. En voor ons ook. Want het is altijd wel goed als de technisch directeur de avond ervoor uitgebreid zijn verhaal mag doen. Dat hij dan ook de kans krijgt om wat terug te zeggen. Ja. Hey, maar vertel nou even hoe het zit. Want het is zo'n soap. Van Basten krijgt dan zijn rikketik. De Telegraaf zegt, hij kapt er helemaal mee. Dan komt uiteindelijk AZ met de persconferentie. Nee, hij doet een stapje terug naar assistent-trainer. Dus Lexi Pastoor is nu hoofdtrainer. En nu is Lexi Pastoor ontslagen. Want, hoe zit het nou? Ja, nou ja, dit is in een nutshell inderdaad de loop der dingen. Maar er zitten wel wat hobbels tussen. Het meest belangrijke is dat... nou, laten we een stuk overslaan. Hè. AZ had natuurlijk op 31 juli toen Van Basten eigenlijk al wilde stoppen. Moeten zeggen, nou oké, dat doen we dan maar. Maar ja, ze vinden een grote naam erg belangrijk bij AZ. Dus ze hebben kosten nog moeite gespaard om hem binnenboord te houden. Als we op dat moment het probleem hadden opgelost, dan hadden we nu niet met deze soap gezeten. Maar goed, oké. Uiteindelijk gaat Van Basten dan niet verder en geeft aan dat hij verder wil als assistent trainen. Op dat moment moet de directie van AZ natuurlijk zeggen, ho, ja, dat mag jij wel willen, maar wij hebben al twee assistent trainers. Ja. Dus daar moeten we eerst even een probleem mee oplossen. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben het eerst met Van Basten helemaal rondgemaakt in de verwachting dat ze daarna met Alex Pastoor wel... het af konden maken dat hij dan hoofdtrainer zou worden. Maar ja, maar wat hij al een tijdje deed toen Van Basten ziek thuis was. Maar dat zou ik ook wel verwachten dat Alex Pastoor dan zegt van ja, natuurlijk. Ja, maar dan blijft het toch niet de juiste volgorde. Nee, dat klopt. Je moet dat toch eerst op de juiste manier regelen. Oké, okay, nou, Marco, jij wil dit. Dan gaan wij eerst nu met Alex Pastoor praten. Kijken of hij van assistent hoofdtrainer wil worden. En of we daarmee rond kunnen komen. Dan is er weer een vacature assistent trainer. Niet eerder, toch? Ja. Het is trouwens eigenlijk ook wel een hele rare situatie dat Van Basten assistent trainer is. Ja. En dan, weet je, dan ben je hoofdtrainer en dan zegt Van Basten iets en dan iedereen stil en die gaat luisteren. En dan zeg jij iets en dan gaan ze met z'n allen een snikker in de kantine halen. Ja, maar ik kan me best voorstellen dat hij dat helemaal niet wil. Je zat als een gozer onder je hebben zitten. Ja, lijkt me verschrikkelijk. Ja. Maar ja. Zou dat meegespeeld kunnen hebben, Leo? Dat hij denkt, ja, goed, ik ga een beetje hoofdtrainer spelen met God onder me, zoiets. Ik weet het niet. Je hebt nu met hem gezeten, daar had je toch kunnen vragen? Ja, nou ja, nee, maar ik weet niet of dat meespeelde, want dat is niet te sprake geweest. Dat is op zich een goede opmerking. Maar wat wel te sprake kwam, is natuurlijk zeer opmerkelijk is dat Stuart in het gesprek op vrijdagavond steeds verder in het nauw werd gedreven. En ineens kwam met, ja, en er is er woensdag nog iets gebeurd. En dat was een integriteitskwestie en dat heeft ervoor gezorgd dat alles gebarst is. En wat dan die integriteitskwestie is... Ja, dat blijft dan boven de markt zweven. Dat is natuurlijk ook wel kwalijk. Ja, dat is ook een beetje gek. Nou, kunnen dat we is zeker gek. Kunnen we het eigenlijk eens een keer over de klassieker hebben? Ja. Hé. Nou, die heeft Ajax toch ook met zaken over de sloot kunnen winnen? Ik zeg maar zo, dat Feyenoord weet ook weer waar ze staan. Ja, precies. Ja, precies. In het rechteruitje. Nee, maar Frank de Boer die schaamde zichzelf. Dat pleit ook wel voor hem, maar... Hij was toch ook weer niet schaam zich. Nou, ik ben niet zo wel dat hij die drie punten teruggaf. Die hebben ze wel meegenomen, maar Het leek natuurlijk nergens naar wat hij gedaan heeft. En, Feyenoord was helemaal een beetje. Zonder voor Feyenoord dat ze niet meer hebben uitgehaald. We hebben echt 7-8 open kansen gehad. Maar ligt dat nou gewoon aan die trainer van Feyenoord? Ik bedoel, die... Ja, dat is misschien goed om te weten. We hebben een... automatisch anti-roos, anti-warning systeem. Het zou natuurlijk kunnen dat hij dan zegt, en dan, maar ligt het dus aan de... Het elftal wat de wij in werd gestuurd door Fred Rutte, dat functioneerde uitstekend op een belangrijk ding daar. Dat is natuurlijk niet zo onbelangrijk, maar ja, grote kansen, open kansen niet benutten, daar kan de trainer niks aan doen natuurlijk. Fred Rutte, we noemen hem hier de... Back. Ja. Nee, maar dat Ajax, Leo, even serieus, dat kan toch uiteindelijk nooit goed blijven gaan? Ze hebben die Sillissen, die haalt de onmogelijkste shit uit. Dat is dan dood de man van Ajax en de rest had er toch niks? Ik heb toch zo'n duidelijke afspraak gemaakt met die kleine kolere kabouter, dat als ik dus splitsback zeg, dat hij dus... Ja, maar dat is niet bij te benen. Het is pathologisch ook wat je doet. Nee, maar het gaat heel slecht. Doe het dan goed. Nee, jij, als ik zeg splitsback, dan moet je dus... Nou ja, jongens, Feyenoord mist kansen, maar zelfs Messi mist een strafschop vandaag. Dus, dat nog. Nou ja. Hé, maar even serieus, Leo. Dan laten we eventjes Slisbeck steden waar het is. Maar, Nee, maar je moet nu echt ook met die grapjes met dat type, daar moet je echt nu mee stoppen. Dat mag ook niet. Nee, dat weet je zelf ook wel. Daar moet je echt nu mee stoppen. Dat vind ik echt heel vervelend. Dat heb ik vorige keer ook al gezegd. Anders is het echt de allerlaatste keer dat ik meewerk. Dan meen ik oprecht. Oké, Leo, ik zal niet meer piepjes doen. Nee, je moet het gewoon helemaal niet doen. Doe als je het volwassen. Het is A, een flauwe grap. En B, doe je hem week in, week uit. Gaan wij stoppen. Ja, dat, ik dacht dat dan juist op een gegeven moment weer grappig wordt. Dat je het herhaalt. Ja, nou, dat stadium wil ik dan niet meemaken, als je het niet erg vindt. Oh. Leo! Ja. Ajax is wel heel slecht. Ja, maar Paris Saint-Germain, tweede helft al aardig gespeeld. Dus nog gelijk gespeeld voor de Champions League. Nou ja, ik zat daar. Ik zat daar. Ze winnen wel in Rotterdam. Dat is zo. Maar dat is ook het geluk van de duivel tegen Paris, hoor. Want die grap van Moisander in het begin van de tweede helft. Nou, mijn kleine broertje had hem in de hoek gepist daar zo. En dat kan toch helemaal niet. Heb jij een klein broertje? Ja, heb ik. Maar daar moet toch iets aan gebeuren? Dat kan toch niet? Er zitten 10.000 mensen met een dure seizoenskaart op de tribune bij het Ajax. En er staat een kleuterelftal. Dat kan toch niet? Maar jij hebt toch alleen maar zussen? Nee. Ja, in principe zou er wel wat moeten gebeuren. Maar ja, op dit moment kan er niks gebeuren. Want de transfermarkt is gesloten. En bovendien, Ajax wil geen spelers halen. Dus we zullen het hiermee moeten doen. Laten we gewoon even eerlijk zijn. Het is net als vorig jaar dat je dacht van, nou, PSV wordt kampioen. Want dat is het beste elftal. Ze hebben het beste ingekocht. Ja of nee? En vorig seizoen speelden zij gelijk thuis tegen Cambuur. En vandaag hebben ze overtuigend met 4-0 gewonnen. Hetzelfde Cambuur. Ja, ze hebben dan wel Memphis de Pai over niet. Maar er staat wel een aardig team daar. Ja, ze hebben echt mooi ingekocht. En dat kan je van de rest niet zeggen. Twente ook goed gewonnen. Nou, hoeveel dan? Dus, nou, met 4-1 uit bij Heracles. Dus, Ja, ik sprak Tom Egberts net in de lift. Ja, en... Die was een beetje droevig. Ja, die bij ons echt kettingrokend en diep bedroefd voorbij. Wij hebben hem getroost. Hij zei, Heracles op zijn ballen gekregen. Tom, zeiden we nog. Ik zei, Tom, dat valt allemaal mee. Ik moet straks nog Leo bellen. Die is al weken kwaad om me. Dat is ook niet leuk. Maar Heracles, dat kan alleen maar beter gaan, hè? Hé, wat heeft Groningen gedaan eigenlijk? Oh, dat weet ik ook niet. 0-0. Groningen heeft verloren. Godverdomme. Van wie? Sinds wij dat team hebben gehad. Utrecht, iedereen wint van Utrecht. Wat is dat dan? Ja, dat komt sinds wij dat team hebben geadopteerd gaan slecht. Ja. Zullen ze afstoten? Ja, maar... Dan winnen ze volgende week weer. Ja, wie weet. Groningen verliest van het 1-0 van Utrecht. Boymans heeft weer een doelpunt. Vind je nou dat ik gelijk heb dat die Sherry een hele goeie is? Ja, dat kan wel een hele goede voetballer zijn, maar alleen hij miste wel een penalty vandaag. Ja, dat kan wel, maar die jongen moet gewoon gekocht worden door Feyenoord of door Ajax. Linkspoten moeten geen penalty nemen. Ik zie er vandaag alweer twee die hem missen. Messi en ook Thierry missen een strafschop. Oh, wat grappig hè, dat het allebei op een I-lijn eindigt. Ja. Hé, hey, dat is inderdaad wel heel grappig. Iedereen is nog steeds ook heel boos op Hiddink, hoorde ik vanmiddag bij een sportforum op deze prachtzender. Is dat nou wel terecht? Ja, al de deskundigen waren heel boos op Hiddink. Nou, dat is heel raar gedragen. Boos op mij, die hebben aan de lijn. Ja, er is één deskundige boos op jou en de rest is boos op Hiddink. Is het nou terecht, Leo, dat mensen zo... iedereen vindt dat Hiddink zich zo raar gedragen heeft na die nederlaag. Het is zo raar boos en helemaal niet waardig en zo. En dat is ook nooit goed, hè, eigenlijk, hè? Nou, Hiddink heeft, voor zover ik begrepen heb, in het AD gelezen, zelf ook overwogen om... Om op te stappen? Ja, of in ieder geval op een iets andere manier verder te gaan. Enfin, ik denk dat hij heel erg geschrokken was zelf, ook van wat er gebeurd is. Met name voor de wedstrijd en de gebrek aan discipline bij sommige spelers. Dat hij daar wel erg van op de neus gekeken heeft. Maar wil hij bijvoorbeeld ook assistent-trainer worden, denk je? Ja, van Danny Blind dan. Ja. Ja, dat is ook een rare situatie. Die Blind die schijnt ik bedoel, als het succes is van Basten, dan wordt het misschien wel overal... Trend. Dan wordt Van Gaal de assistent van Giggs bij Manchester. Ja, en Hiddink van Blind. Nou, dat is ook leuk. En Hiddink van Blind. En ik van Jan. Ja, in plaats van andersom. Dat is sowieso... lijkt me ook misschien wel een... een beetje onder de hoede van Jan Heemskerk misschien weer tot bloei komt. Is het verstandig dat we op zoek gaan naar een nieuwe analist? Want ik geloof niet dat deze samenwerking nog lang gaat duren. Nee, nou ja, kijk maar. Als je het een kan vinden. Ja, dat wordt een probleempje. Nou, tot die tijd bellen we jou. Ja, nee, ik vind het Leo dat ook prima doen. Nee, maar Leo is er kwaad op me, joh. Hij is heel kwaad op je, maar je hebt ook wel Leo heel moeilijk gemaakt. Heel geduldig met je geweest. Nou ja, het gaat over iemand zijn spraakgebrek. Ja, dat is nou eenmaal Leo's gevoelige punten. Sorry, Leo. Nou, ontzettend bedankt en ik hoop tot volgende week. Ja, tot volgende week. Dag, Leo. Dag, Leo. Doei. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij heeft meer konijnen gehad dan de gemiddelde dierenwinkel. Onze Martin. Martin is natuurlijk een Tsjech. En daar kom ik vandaan. En daar zal ik altijd van blijven komen. Maar Nederland is mijn vaderland geworden. Toen ik vluchtte voor die communisten. En hier werd opgevangen. Ik ben die Nederlanders nog altijd dankbaar dat ze mij opnamen in hun land. Dat ik er onderdeel van mocht worden. En ik erger mij dan ook kapot aan al die buitenlanders die hier zijn komen wonen en maar lopen zeiken dat het hier niet goed genoeg is. Vlieg er dan toch lekker op. Ga terug naar dat klote land van je waar je zo nodig weg moest gaan. Een goed voorbeeld is die Quincy Garrio. Een neger die vindt dat hij, omdat hij neger is, niet eerlijk wordt behandeld. Deze neger wil daarom bijvoorbeeld die Zwarte Piet afschaffen. Alle witte mensen zijn racisten in zijn ogen. Alle zwarte mensen zielig en onderdrukt. Garrio is kunstenmaker. Nou ja, hij doet geen ene red, maar krijgt geld van de overheid algemene witte belastingbetaler. Niemand heeft die interesse in zijn optredens en slechte gedichte bundels. Hij is een totale prutser die niks voor die maatschappij hier doet. Alleen maar halen en niks brengen. Maar wel de hele tijd zeiken op zijn gastheren. Zo'n malle neger moet gewoon teruggaan naar waar hij vandaan komt. Afrika. En daar eens 2 weken niks doen en wachten tot die gebraden kippen in zijn bek vliegen. Ik durf te zweren dat na 2 weken alleen die gieren Quincy Garrio nog interessant vinden. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Dat soort volk mag van mij gelijk vertrekken. Alleen die zwarte meisjes niet. Want god, wat zijn die toch lekker wild. Die snappen wat ze moeten doen met een totempaal. Je kan het meisje uit de oerwoud halen. Maar die oerwoud, nooit uit die meisje. Ja, ook Splinterpartij GroenLinks kwam tijdens de algemene beschouwing met een alternatieve begroting. Nou, je moet maar durven. We bellen met milieuvechter Lisbeth van Tongeren in het Haags Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede dag, Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. Ja, een mooie nacht daar, Janne. Jazeker. En het laatste nieuws is natuurlijk dat de PvdA nu eindelijk een lijstverbinding met de SP en uw partij wil. Nou, die krijgen toch wel een hele dikke vinger, of niet? Volgens mij was het laatste nieuws dat er 100.000 mensen vandaag in de People's Climate March gelopen hebben. Ik was heus wel van plan daarover te beginnen, maar we willen ook graag belangrijke dingen bespreken. Ik had het niet in de nieuwsuitzendingen helaas. En dacht ik, echt, Janne. Nee, we gaan het straks even hebben. Daar gaan we het heus wel even over. Nee, daar hebben we het echt wel over. Er zijn geen onmensen, we gaan het ook heus wel even over het klimaat en al die mensen die aan het wandelen zijn geweest. Ja, ik zak opgelucht onderuit op mijn stoel. Oh, dat is fijn zeg. Maar ik moet wel zeggen dat ik reed dus deze kant op. En toen dacht ik, ja, er is iets verbeterd vandaag. De lucht zag er zo schoon en mooi uit. Maar er hadden een paar gekkies gewandeld. En dus nee, keer, maar goed, laten we het ook meteen maar even doen. Is het een succes geworden? Hoeveel mensen hebben er uiteindelijk gewandeld voor het klimaat? Nou, ik denk wereldwijd meer dan 1 miljoen. En zo. Dat is echt in hoe ver? 160 landen, 27 evenementen. Dat, de tijd is nu. Er moet echt wat gebeuren aan onze energievoorziening, aan onze economie. Om ook de planeet bewoonbaar te houden voor de generaties na ons. Nou, hartstikke leuk hoor. Dat je daarvoor kan lopen en dat het dan goed gaat. Ja, ja, ik dacht, je moet allemaal dingen niet doen, maar je moet dus gewoon alleen lopen. Nou, of dingen meer doen, hè. Groen ondernemen. Maar mevrouw van Tongeren, wat Jan dingen bedoelt is een beetje te gelden maken. Heeft dat nou zin, zo'n looptocht? Energie. Is eigenlijk de vraag. Ja, dat is met alles, hè. Heeft het zin? Wordt er bijvoorbeeld geld opgehaald, zodat je kunt zeggen... Nou, ja, weet je wat je ook voor hebt? Ik heb een lumineus idee. Nou, doe eens. Als jullie nou volgende keer die march doen en dan allemaal een prikker en een cirkel meenemen en een vuilniszak... Dat je dan ook de stoep schoonmaakt. Nou, of je zegt, ik betaal een tientje voor het voorrecht om mee te doen aan die hartstikke leuk. Het is natuurlijk super gezellig, hè. Lekker met elkaar een beetje de paden op de laan in. Sommige landen is het mooi weer. Laat je lekker in je bikini Hartstikke leuk, maar dan een tientje betalen. Heb je 100.000 of een miljoen tientjes, dan heb je 10 miljoen euro bij elkaar. Dat is toch heel zinvol, hoor? Of dit, zo'n... Nou ja, wat in elk geval niet helpt, is gewoon op de bank blijven zitten. Oh. Dus oh. De mensen die al dit soort marches doen, die zijn ook... De ene helft trekt thuis de stekkers eruit in plaats van dat apparaat op stand-by staan. De anderen doen dat op hun werk. Weer mensen doen het op school. Een aantal van die mensen die gaan naar de TU's en die maken daar nieuwe ontdekkingen waar wij ons toekomstige geld mee gaan. Ik moet wel eerlijk zijn, als mensen denken de stekkers uit hun apparaat trekken op hun werk, dat er toch wel weer heel veel mensen dan ontslagen worden. Nee, maar je moet het op de goede momenten doen. Ja, als je in Nederland gaat. Alles van stand-by halen en uitzetten, kan er een kolencentrale dicht in Nederland. Betekent dat kindjes met astma minder last hebben van slechte lucht. Nou, dat soort dingen moeten we gaan doen. Vind en heel... die mensen die ermee bezig zijn, die waren daar vandaag. Beetje, mevrouw van Tongeren. Nuttig. Mevrouw van Tongeren. Freek de Jongen was erbij, die zong een liedje. Of Freek de Jongen was erbij, zeg maar dat niet, hè. Nou, het gaat er helemaal nergens meer op. En Jan Rotman. Ach, jezus, alle idioten. En Bas Eickhout, die vertelt wat we in Europa kunnen doen. Hé, hey, mevrouw van Tongeren, weet je wie ook kinderen mooi gebruikte dus voor zijn politieke gewin? Nou, een beetje ver gezocht. Maar goed. Het... Ja, dat was dat is zelf nu het dieptepuntje noemt, dat vind ik nou... nee, dat vind ik ook niet hoeven. Maar er was natuurlijk ook nog weer aan de hand vanwege die dag vandaag. Nee, er we was moeten ook, toch niet over die dag, we moeten over die lijfverbinding hebben. Greenpeace kwam met een onderzoek, hè, en dat de Nederlandse kiezer verplicht meer groene energie wil. Is toch zo? Mevrouw Vertongeren? Ja, onder andere. Dus is dat niet een beetje raar? De meeste mensen willen meer schone energie, ze willen geen kernenergie. Ja, maar dat mag wel, maar verplicht vindt u dat dan niet een heel klein beetje ver gaan? Gaat dat een heel klein beetje ver. Er worden op een heleboel gebieden verplichtingen afgesproken als je iets wil bereiken. Oh. We proberen het al jaren zonder een verplichting. Nederland is de hekkensluiter van Europa met 4%. Wij hangen onderaan met Malta en Cyprus. Waar is onze ambitie, waar is onze positie als stevige economie? Hoe zou dat komen, mevrouw Vertongeren, eigenlijk? We hebben het gasminister eerder aan u gevraagd. Maar want ja. de mensen zijn toch in Nederland ook best van goede wil als het groen kan... Wel. Ja, maar wij wonen op een gasbel en we hebben olie door de aderen lopen. En je hebt Peter Hartman van de KLM, die krijgt een lintje en er wordt erbij gezet dat hij op kerosine draait. Wij zijn trots op het feit dat we vroeger een fossiel landje waren. We hebben niet door dat het af gaat lopen en dat we snel over moeten naar schoon. Dus soms helpt het alleen om een tijdje, voor mij hoeft het niet permanent, om een tijdje te zeggen, nou ja, dan in hemelsnaam maar een jaar of 10 een verplichting. Oh ja, ja, nou, ik vind dat altijd een beetje eng. Ik vind het ook een beetje. China heeft meer schone energie dan wij. Oh nee, dat is een goed voorbeeld. Meer schone energie dan wij. Ja, China is een goed voorbeeld. Ja, die hebben 20% schone energie. Nederland 4. Ja, daar verdrinken... Texas heeft 16. Nederland heeft 4. China... Waar is ons zelfrespect? China heeft een slaaf-economie. Dat vind ik ook niet echt heel veel zelfrespect. Nee, er zijn een heleboel andere dingen die ik ook graag zou willen veranderen. Okay. Maar wel hun verplichting op voor groene energie. Even over die lijstverbinding. Vindt u dat dan wat? Ja, want de SP heeft gezegd van joh, steek hem lekker in waar de zon niet schijnt. Duurzaam en al. En waar, hoe staat GroenLinks? Want de PvdA die ligt natuurlijk eigenlijk op zijn ruggetje en die wil nu opeens al linkse vriendjes. Ja, bij GroenLinks gaat het partijbestuur daarover en niet de Kamerleden. Oh. Maar de vorige keer dat we er een hadden voor de Tweede Kamer, daar heeft Jesse Klaver zijn zetel aan te danken. Ja, dat was wel lekker, ja. Maar u heeft niet zoiets van, eerst moeten jullie... Ja, maar u heeft gezien, wij zijn ook heel kleine splinterpartij, dus elke uitgestoken hand die pakken we dan toch maar aan. Ook al zijn het arrogante engerts die ons eerst niet moesten. Je moet goed kijken wanneer je zo'n lijstverbinding aan wil gaan en wanneer niet. Ik weet niet, volgens mij is het partijbestuur er positief over. Ik denk dat er heel veel dingen zijn die op links elkaar verbinden. Zowel sociaal als, wij zijn wel weer wat groener. Maar daar trekken we die PvdA wel mee de groene kant op. En ja, ik werk toch liever makkelijker samen met de PvdA dan met de CDA die een kerncentrale wil bijvoorbeeld. Of de VVD die gewoon door wil met fossiel. Ja. Is wel goed voor het milieu toch, kerncentrale? Zeg, u had wel, in tegenstelling tot collega Roemer, had u bij de algemene beschouwing een echte tegenbegroting. Hè? Mogen we het even samenvatten als nivelleren en hogere milieuheffingen voor bedrijven? Ja, de vervuiler betaalt echt doorberekenen. De groener vergroener verdient dan ook. Dat vinden wij eerlijk. Hè? Mensen die groen ondernemen of groen kopen of thuis pogingen doen om groener te leven, die moeten daarvoor beloond worden, niet extra belast. En met dat geld wat je dan ophaalt, kan je mensen die de laagste inkomens hebben zorgen dat het ietsje, dat ze er aan het eind van de maand meer van overhouden. En als die mensen die laagste inkomens nou helemaal geen fuck geven om het milieu, moeten we het dan weer afpakken? En ik ben niet van de gedachtenpolitie, dus mensen moeten zelf besluiten waar ze om willen geven. Maar als je zo'n enquête ziet van Greenpeace bijvoorbeeld, door TNO Nipo uitgevoerd, dan zie je dat 80% van de Nederlanders groener wil. Maar u zegt net dat we verplicht aan de groene energie moeten en u bent nu opeens van de gedachtenpolitie. Dat is toch exact hetzelfde? Ik zeg dat... het is een technisch ingewikkeld verhaal, echt Janne, maar het gaat over... Ja, het is een beetje te moeilijk, want de ene dictatuur of de andere, dat is lastig te begrijpen voor ons. Dat de bedrijven verplicht worden om, de mensen die onze elektriciteit aan ons leveren, dat die verplicht worden dat een stuk daarvan groen wordt. Maar je mag als consument kiezen of je... er is een bedrijf die atoomstroom verkoopt, er zijn er die gewoon kolenstroom verkopen. Ja. En massa's mensen willen winddelen, willen van de bron, willen zonne-energie, zetten zonnepanelen op hun dak als dat kan. Daar moeten mensen voor kunnen kiezen. Massa. Maar als land samen zeggen we van hoppa, een zelfrespecterend land met een beetje ambitie. Dat stappen we niet onderaan in Europa. Groene ambitie, milieu, de vervuiler betaalt en zo, die kunnen we nog in mee. Maar waarom moeten nou weer van mensen met een goed inkomen meer geld afgepakt worden ten gunste van het lage inkomen? Dat nivelleren zijn we daar nou niet een beetje. We zijn al zo geniveleerd. Het is bedrijven waar we. Nee, maar het staat er in de bedrijven tegen... die vervuilen, daar moet dat geld voor. Nee, maar de tegenbegroting gaat ook over een belastingverlaging voor de lagere inkomens ten koste van de hogere inkomens. Dat is mensen ook... met meer dan een miljoen vinden wij dat inderdaad iets kunnen bijdragen. Je ziet dat die inkomens steeds verder uit elkaar trekken, de rijken worden rijker. De armen blijven ongeveer even arm. Nou, en dan vinden wij, dan kan die rijken wat meer gevraagd worden. Dat doet één groepje toch beter zijn best dan die ander? Ja, maar dat vinden wij. Dat mag me even. Oh, het laatste nog even. Weet je wie ook wel heel veel vond? Dat komt aardig op, joh. In de Volkskrant werd naar aanleiding van het terugtreden van Marco van Basten nog een aantal mensen genoemd die misschien beter een stapje terug zouden kunnen doen, volgens de Volkskrant-redacteuren. En die hadden onder meer jullie voorman Bram van Ooyek op de korrel. Die zou eigenlijk beter moeten wijken voor Jesse Klaver. Is dat een goed idee? Nou, als je naar de peilingen kijkt, toen wij begonnen onder Bram stonden we op 2. Nu staan we met Bram op 7. Dus ik heb zoiets van, hup, Bram vooruit. Hartstikke goed. Nou, dat is mooi en loyaal. Nee, dat is D66, hè? Hup vooruit. Nee, maar dan mag mevrouw Tom ook tegen Bram zeggen. Oh. Nee, vind ik, maar het mag best. U had vorige week commentaar dat we alleen maar mannen in het programma hadden. Nou, u bent deze week de enige vrouw. Nee, dat is niet helemaal waar. We hebben mevrouw Van Dommeren uit België ook nog steeds. Oh ja, nou, dat dan ook. Vrouwen. Maar ja, ik weet nou niet of we dat vaker moeten doen. Ik vond het heel gezellig. Ja, ik vond het toch wel leuk. Ja. We hebben de hele wereld doorgenomen, we hebben gemarcheerd. Maar het was niet echt dat ik dacht van nou, weet je, deze vrouw niet, die niet brullen, geeft iets extra's lachen of zo, nee. Nou, ik heb wel, mevrouw Van Tommer is wel heel consistent wel, vind ik. Ja, wel consistent, maar het is geen reden om dan een vrouw vooruit te nodigen, vind ik. Oh, nou, ik vind het wel. Je kan ook gewoon bij consistente mannen, nou ja, dat mag ook. Hè. Nee, want vorige keer werd ik boos dat we alleen maar vrouwen of mannen hadden. Ik blijf daar wel boos over, maar gelukkig tussen wie in jullie programma zit. Nee, zullen we gewoon... mij lijkt het heel leuk dat je iets van de echte wereld terugziet in je tv en radio. Ja, maar dat doen we toch. Alle mensen die wat zinnigs te vertellen hebben, die bellen we op. En dat we dan altijd bijna op alleen maar mannen uitkomen, dan kunnen wij toch niet helpen. Dat is ook de samenleving, hè? Nou, ik ben wel, in dit geval ben ik wel voor positieve discriminatie. Ja, jij. Maar ik hou heel erg van vrouwen, dat ben ik. Ik hou ook van vrouwen, maar op een hele andere manier. Om dan urenlang met ze over inhoud te kletsen. Nee, dat vind ik ook wel leuk. Nou, het is een beetje bedreigend, hè, met vrouwen. Helemaal niet. Superleuk. Ik vind je vrouwen juist enig. Ja, is toch hartstikke leuk. Zijn leuke types. Ja, vind ik dan wel. Dan raken jullie een beetje van de wijs. Dat geeft niks. Jullie allemaal ook eigenlijk helemaal niet van de wijs. Mevrouw Van Tongen, mag ik u hartelijk danken? Ik ga lekker slapen. Zet hem op nog even. Gaan we doen. Janne daar op radio. Dat doen we goed. Dag. Het Haags geluid. De liefdespanter weet ook nog wel iemand die een stapje terug moet doen. Dagboek van de liefdespanter. De redactie van de bijlage Vonk van de Volkskrant had een grappig idee naar aanleiding van Marco van Basten, die een stapje terug heeft gedaan en zichzelf heeft gedegradeerd tot assistent-trainer van AZ. Het idee was, een aantal redacteuren van de krant verzint een lijstje mensen die ook een stapje terug mogen doen. Nou, van Anoushka van Miltenburg tot Jeroen Pauw tot Bram van Ooyek tot François Hollande. Ze worden te verstaan gegeven dat ze beter kunnen stoppen nu het nog net niet zielig is. Zich wijden aan het opleiden van de jeugd, worden herinnerd op hun hoogtepunt, weten wanneer het mooi is geweest enzovoort enzoverder. Wie opvallend, hoewel in de Volkskrant misschien wel begrijpelijk ontbreekt, is natuurlijk Diederik Samson. Die zijn partij historisch diepste gevallen in de peilingen, weer voor een stapel concessies richting de VVD staat, notabene door coalitiepartner Rutte vertederend en vernederend moet worden opgevrolijkt dat de mensen heus ooit wel weer een keer gaan stemmen op de Partij van de Arbeid. Hij uitziet als een levensmoede oude man als hij aan zijn partijraad moet uitleggen dat het verhaal van de PvdA best goed is uit te leggen, maar dat het gewoon geen makkelijk verhaal is of zoiets. En tot overmaat van ramp geen andere uitweg ziet dan de SP en GroenLinks om een lijstverbinding voor de aanstaande verkiezingen te smeken. Diederik, verlos jezelf uit je lijden. Ga weer lekker actie voeren in de frisse buitenlucht. Je zal er zo van opknappen. En wie weet je partij ook wel. Het is tijd om je nederlaag te erkennen en een nieuwe leider met rozen langs de deur te sturen. Misschien een leuke jonge vrouw, vinden de mensen gezellig. Maar uitmaken doet het niet. Als jij het maar niet bent, Diederik, klap er toch lekker mee, jongen. Laat ze de tyfus krijgen allemaal, die ondankbare honden. Je verdient rust en beter. Dagboek van mijn liefdespanter. Mooi gezegd, Jan. Ja, dat kan je anders zeggen, toch, of niet? Nee, lijkt me ook. In de serie Kleinleed in de provincie deze week. Eerst proberen die Everzwijnen zwemmend Nederland binnen te glippen. En nu spitten Everzwijnen from hell, half Vlaanderen, om te bedreigen. En er zijn bedreigen ook nog een keer de verkeersveiligheid, Jan. Ja, en wie roept die Everzwijneninvasie in hal toe? Nou? Geen idee. Nou, we bellen met de geschrokken bewoners van de Rode Mutslaan in Ronse. Rode Mutslaan. Ja. Hallo. Hallo, hallo. Wel, u spreekt met Jan Roos van die echte Jan een Nederlandse radio. Met een Nederlandse radio? Ja, met Heemskerk spreekt u ook. We zijn echte Jan, dat is een radioprogramma op Radio 1 in Nederland. We bellen even in verband met uw everzwijnendrama. Aha. Wel, had u last van die everzwijnskers, hè? Dat was toch bij u in de straat? Mevrouw Rommers is het toch, dat er eens allerlei everzwijnen in de straat liepen? Van waar belt u? Vanuit Hilversum in Nederland. Ah wel, vanaf Hilversum. Ja, het is wereldnieuws geworden, uw avontuur. Wij hebben ook nogal last in Nederland met everzwijnen namelijk. Ah wel, die zijn afgeschoten hier, hè? Ja, en bij u heeft ze dus ook problemen. Mogen we u daar wat vragen over stellen? Of weet u het niet meer? Ja. Aan mij, mevrouw Robbins, mag ik even wat vragen? Heb je al lang van last van die everzwijnskes in de tuin, of niet? Versta je niet goed? Nee, begrijp ik hoor. De man praat ook nauwelijks Nederlands. Dit is een werkgelegenheidsproject dat we hier hebben. En dit is een Brabant. Ja. Uw man heeft die zwaanskes in de tuin geleid. Klopt dat of niet? Van in een tuin leiden. Ah, daar bent u. Meneer Rommers, bent u. Ik ben meneer, ja. U hebt toch die everzwijnen met uw blote vuisten in de tuin gekregen tot de politie? Nee. Oh, dat dacht ik. Everzwijn zouden via de mais en de aardappelveld terechtgekomen in de Rode Mutslaan. Precies, ja. En daar woont u toch, of begrijp ik het nou verkeerd? Ja, we woonden in de Rode Mutslaan. Ja, precies. En op een gegeven moment dacht u, dat kan zo niet. Die zwijnen kunnen niet op straat blijven, toch? En toen hebt u ze toch in de tuin gedreven met een buurman? Nee. Ze zijn van het zelfs in de hof gelopen. Ah, zeker. Okay. Janske, luister nou. Wat is het? Begint het daar ook te ruiken in die rode mutslaan, of niet? Ja? Dat het zo penetrant begint te stinken, hè? Bij die rode mutslaan. Ja, naar die zwijnskes. Ja, dat is een mooie naam. Maar dat is een kleine straat. Een verbindingsweg tussen twee hoofdwegen. Ja, precies. Oh, okay. En u wilt niet dat die everzwijnen op die hoofdwegen kwamen, hè? Nee, daarom. Het feit dat er veel verkeer is, is er altijd beweging van auto's, gewone auto's, hè? Ja. Maar meneer Rommers, waar komen die everzwijnen eigenlijk vandaan? Allee, de kut van tante Sean! Ja, normaal hebben ze ons verteld, degene die ze wisten ophalen, hebben ons verteld dat we zelf uit het noorden van Frankrijk komen. Frankrijk? Allee. Ik wist het wel. Maar dat is een enorm stukje wandelen dan voor die beesten. Maar gebeurt het wel vaker, meneer Rommers? Of hebt u wel vaker hinder van zwijnen? Dat is hartstikke gevaarlijk, toch? Nee. Even zwijnen, dat is voor de eerste keer. We wonen hier meer dan 50 jaar. Oh, oké. Okay. Is voor de eerste keer dat we die even zwijnen hier zien. Aha. Maar ze zijn uiteindelijk... Er lopen wel erten rond. Erten? Erten. Alleen zijn dat doperten? Nee, of herten, zijn dat... Herten. Nee, zijn dat tuinerten. Erten. Herten. En gewoon, edelherten. Met edelherten, met gewei. Ja, maar meneer Rommens, mag ik een vraagje stellen aan u? Wat blieft u? Ja, kan ik een vraagje stellen aan u? Is dat elke dag van die maand de rode muts slaan? Of alleen maar in de weekske? De rode muts slaan, ja. Ja, neem je. Nou, ontzettend bedankt voor uw uitleg. Vond u het niet zielig dat die beesten dood moesten? Ja. Ja, hè? Ja. Je kan zo moeilijk... Eerlijk gezegd, ik had liever gehad dat ze gevangen werden. Dat ze ze konden vangen en daar een tehuis doen. Of naar een oeve. Slager. Een dierenoeve waar ze kon blijven leven. Ja, maar het is niet anders, hè? Ja. Ja, in Nederland schieten we ze, halen we ze eerst uit het water en schieten we ze dan dood. Dat is ook niet aardig, hoor. Ja. Door het kopje, nee. Met het gevolg, laat je die beesten lopen. En zo praktisch in het taart van de stad, ja. Waar we meer of 500 meter vogelvlucht van de stad. Ja, precies. En daar rijdt een wagen op, of twee wagens. Allee, wagen dan! Nee, maar je zal er maar tegenaan lopen. Ja, ik begrijp het hoor, het is veel te gevaarlijk. Maar zijn nou, die zwijntjes groot? Ja, die zijn groot, het zijn een soort varkens. Er waren vier zwijnen van ongeveer... Ongeveer 70 kilo levend. Dat zal je op je auto krijgen, Jan. Dat zal er gaan gebeuren, hè? Dat je door de tuin gewandelt. Mijn complimenten voor uw daadkrachtig optreden. En dank u wel dat u ons te woord vraagt. Vraag. Is uw tuinske kapot gemaakt door die zwijnskes, of niet? Die hebben natuurlijk enkele vierkante meter gras omgewoed. Godverdomme! Want ze voelen zich like thuis, hè? Ja. Direct thuis, hè? Ja, hartstikke lieve beesten. En als alle vier naast elkaar zitten en ze steken hun muil in de grond, is dat ogenblikkelijk 5-6 vierkante meter gras die kapot is, hè? Nou, ik hoop dat de verzekering betaalt, meneer Rommens. Zag u wel het verschil nog tussen die vier zwenskes? En mevrouw Rommens? Nou, ja, dat is zo raar. Ja? Nou, even raar. Meneer Rommens, vriendelijk bedankt. Hè? En sterkte, hoor. Sterkte met uw mooie tuin weer. Hè? Dat het gras maar gauw mag teruggroeien. Dat is wel in orde. Dank u wel. Dag. Dat is wel in orde. Ja, dank u. Dag. Echte Janne. Oké. Is het afgelopen met een mooie nazomer of pakken we nog een warme oktober? We vragen het even vlug aan weerwetenschapper Gerrit Vossers uit Lichtenberg. Trouwens, het liedje wordt steeds mooier, hè? Het is net als soep, als je die twee dagen laat staan, is je ook nog lekkerder. Ja, of bijvoorbeeld ook een grapje die je bijvoorbeeld met Leo Driessen maakt over de Slisbeck. Nee, dat steeds leuker wordt. Ja, dat vind ik wel. Ja, maar weet, kan op een gegeven moment ook weer doorslaan, weet je wel? Ja, wat maakt het nou uit? Vindt nee, maar dit dat is gewoon een dat is met wijn dat er ineens net een soort azijn wordt. Vind je het zuurig? Ja, een beetje wel. Moet ik echt ophouden mee? Nee, dat zou doen. Weet je, het mag, je bent ook zo'n komisch genie, dus... Bedenk even wat nieuws. Ja, je hebt wel een fluitje van de centrum. Ja, je hebt gelijk ook. Hé, hey Gerrit, het is officieel herfst. Nee. Nou, dan niet. Oh, nee. Hoezo nee? Nee, dat duurt nog een paar uurtjes. Oh, wat een verschrikkelijke man. Het is bijna officieel herfst. Ik wist dat die vraag kwam. Ik denk, ik kijk eventjes. En het is toch gisteren? Het gebeurt straks om 4:29. Dan begint de herfst. Nou. Echt waar? Nou ja, je hebt natuurlijk, als je dat luistert. Ah, ik moet eerlijk zeggen, we hebben Gerrit gevraagd om... precies te zijn, dus niet een beetje weer, een slag in de ronde te slaan. Dat is toch ook het weer? Heel goed, Gerrit. 4:29. 4:29, hele nacht. Wordt het herfst, Gerrit? Moeten we de lieslaars al uit het vet gaan halen? Is de maïs binnen? Kunnen de pinken op stal? Of na zomer het nog een beetje door? Nee, na zomer het nog een klein beetje door. Ja, gezellig. Nou, is toch ook leuk om te weten? Ja. Hey Ger, vind jij de herfst ook zo heel leuk? Want bij mij thuis, nou, moet je nagaan, hè? Ik laat nu even mijn gevoelige kant zien, hè? Hmm. Bij mij thuis hebben ze zo'n kijkdoos met bladeren erin. Die kinderen. Moet alles met dozen te maken hebben met jou. Als die een eikel wil zien, dan kijk je natuurlijk in de spiegel. Nou, sorry, hoor. Ik ga je ging je gevoelige kant laten zien. Ja, maar ik pak hem gewoon op, ga gewoon verder. Ja, doe maar. Bij ons hebben ze dus thuis een herfsttafereel gemaakt op een bijzettafel. Kastanjes. Ja, nee, eikels. Lachen. Herfstbladeren. Ja, paddenstoelen. Ga je nou alles opnoemen, kloot? Ja, was leuk, is het mooi, heb je gehuild? Nee. Wat vind jij van de herfst, Gerrit? Ik vind de herfst ook wel leuk. Ah, mooi, nou, is toch leuk om te weten. Wat vind je er dan leuk aan? Dus die nou eens een keer concreet. Dat de blaadjes voor me. Nee, maar dat is een beetje een. Dat kan een heel rustige maand zijn, of maandun zijn. Ja, met, dat kan, ja. Ja, Wim kan, dat kan niet meer, hè? Ja, je moet het toch even noemen, kleurrijk blad. Ja, zie je, aan de bomen. Het, hè? Kleurrijk blad. Ben jij een beetje een wandelaar, Gerritje? Ja, tuurlijk, dat zie je toch aan het... Nee, hè? Je bent gewoon zo'n gast die eigenlijk alle echte natuur om wil maaien en gewoon weilanden wil neerleggen. Degelijk. Dat ook weer niet, maar... In onze polder heb je een hoop van die boeren. Die zeggen, joh, rot toch op met die natuurman. Ja, maar dat is de polder toch. Allemaal beesten en zo. En heb je nog bramen geplukt, Ger? Nee. Hoe kom je dan aan al die krassen op je arm? Nee, die krassen op de arm. Ja, je steekt helemaal onder van de krassen onder de arm. Automutilatie. Ja, of heb je weer in de kippenschuur gestaan vannacht? Ja, zitten krassen. Nee, we hebben kermis. Er was nog een wilde kermis gisteravond. Oh, echt? Oh, zal wel. Heb je nog gevingerd? Nee, dat niet. Hoe vaak hebben jullie wel niet feestje in dat Lichtenberg? Nou, dat is in Zilvolde, hè? Dus dat valt nog wel mee. Oh, de regionale hoofdstad Zilvolde, ja. Ja, dat is nou. 2 kilometer fietsen. Zilvolde? Dat is een goor ook, hè? Dat je Zilvolde... Maar is dat maar dan zo'n... Het klinkt toch als een soort soa? Is dat zo'n kermis dat is waar toch je... Dat er een soort van pus uit je sneeuwkool loopt? Ja, is het dat... God, ik heb weer een Zilvolde. Ja, ik heb Zilvolde aan mijn sneeuwkool. Gerrit, begin je dan ook om 12 uur al met het eerste biertje, weet je dat weer? Eerste deuntje. Ja, precies. Ja, meestal wel. Jof Ian was dat afgelopen middag. Nou. Maar we hebben... En dan zit je gewoon voor de feesttent zit je gewoon de hele dag als een malle bier te zuipen. Ja, je krijgt natuurlijk ook veel biertjes, want vandaag is het droog gebleven, dus dat scheelt ook als wel. Als weerman word je dan beloond, hè? Ja, dan word je als meerman beloond. Nou, gisteravond was ik om een uurtje of 9 thuis. Ik denk, nou, eventjes op de bank snurken en ja, nog ging de telefoon. Dus ben ik zo beleefd om even op te nemen. En zo dadelijk ga ik nog een paar uurtjes slapen en dan om 10 uur begint het vogelschieten. Vogelschieten? Ja. Wat is dat? Schieten? Ja, dat is gewoon een houten vogel en dan de eerste vleugel eraf en dan de linker, de rechter vleugel, de kop eraf, de staart eraf en dan de romp. En wie de romp eraf schiet, die is koning. Nou, waarmee schiet je dan? Met een schietgeweer? Nee, ja, nee, met een poppen schieten. Het kan toch ook met een kruisboog zijn of met een katapult, ze doen, die mafieur. 4,5 mm kogel zijn. Ah, luchtbuksje. Ja, ietsjes meer nog. Gerrit. Ja. Waarom doen jullie niet met de echte vogels, met levende vogels? Want dan houdt de vogels toch geen kut aan? Ja, dan kan je eens wegvliegen. Nee, ja, die vliegen weg en dan kun je ze niet zo gauw raken. Dus daarom hebben we maar gewoon... Doe je toch aan een touwtje? Ben jij een beetje goed met het zilvolde vogelknallen? Ja, dat doen er ongeveer 275 tot 300 aan meer. Dus de kans is niet zo heel erg groot. Ja. Hey, maar Gerrit, heb je nog vandaag de klimaatmars gelopen? De People's Climate March? Nee, ik ben alleen maar vanaf het veld naar de biertent en weer teruggelopen. Hè? Ja, dus, nou. Ja, daar hij met kermis. Ja, ben jij eigenlijk, geloof jij in klimaatverandering, Gerritje? Nee. Mooi. Ja, nee. Nou, kun je het even tegen Lisbeth van Tongeren zeggen dan. Maar we hebben, daar heb ik het ook al wel eens een keer met mijn vader en opa eerder over gehad. Die zei van klimaatverandering, maar die hadden ook al wel dat de ijstijd hier ook al wel eens was geweest. Dus die maakten zich ook nooit zo druk over. En het kan natuurlijk wel een keer wat warmer worden en zo, maar... Ik denk dat er zijn mensen die doen het klimaat gebruiken om zelf geld te verdienen. En dat denk ik dat ook heel veel onderzoekers doen. Ja, Lisbeth van Tongeren bijvoorbeeld. Hey, Gerrit, nu wil je toch bellen. Wat voor weer wordt het? Nou ja, dat is een schitterende vraag, zeg. Nou, we hebben toch aardig weer gehad. Daar hebben jullie nog niet maar over gehoord. Ik vind het elke week gaat alleen maar over wat voor weer het was. Nee, maar dan kun je even opnemen wat het is geweest. Ja. En dan krijgen we de komende week ook alleen een paar graadjes minder. We zitten dichter bij de 17 tot 19 graden als bij de 20 tot 22. En dat is dan weer in de Achterhoek, hè? Verder, het weer in de Achterhoek, daar zit dan dicht tegen de 20, in de loop van de week. En aan de kust is natuurlijk ietsjes minder. Gaat het pissen? Wat zeg je? Gaat het pissen? Pissen? Regenen. Nee. Oh. Nee, dus we hebben wel behoorlijk wat neerslag gehad hier in de Achterhoek of wanneer was het ook alweer, vrijdag, zaterdag zo'n beetje. Daar hebben we 30 mm afgetapt. Afgetapt? Maar, ja. Bier bedoel je? Je begon weer over bier. Ja, ik zeggen, 30 mm afgetapt. Of heb je de buurvrouw afgetapt, 30 mm? Ik denk wel voor gepist hebben, dacht ik zeker. Nee. Even de buurvrouw de kraantje opengezet met je waffel eronder. Dit was gewoon een normale taal. Skiet de buurvrouw. Ja. Ja, nee, maar in ieder geval, op het moment is hier in Zilvoort het natste plekje van Gelderland. Zeg. Ja, achter die tent, die kermistent zeker. Het verbaast me helemaal niks. 10 vingertjes tegelijk. Nou, schitterend 4. Ja. 10. Gerrit? Ja? Ja, 10 meisjes kunnen dat begrijpen. Het heeft 10 vrouwen aan elke kant. Of tenminste, 5 bij vingers. Elke kant. De spreuk graag. Ja, de weerspreuk. Weerspreuk. Warm in september, koud in december. Nee, spijt me, maar dat... Nou, ik snap het voor het eerst wel. Gewoon, en krijgen we dan toch een witte kerst? Ja, dat is 50% kans op. Hop! Kijk eens. Dat zijn primeurs. Had ik niet verwacht. Nee. Ik vind het wel een primeur, hoor. Ik vind, ik vind het een dusdanig primeur dat jij hem ook mag doen. Nee, doe jij maar. Nee, dat durf ik niet. Ah ja, gooi hem maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Janne luisteraars. Het is niet te geloven, maar onze weerman Gerrit Voorse heeft net voorspeld dat er 50% kans is op een witte kerst. Omdat september warm, december koud. Ja. Nou. Nee, zo ging het niet. Oh, sorry. Warm in september, koud in december. Oh ja, maar dat ruimt zeker. Nou, daar sluiten we graag mee af, Gerrit. Ik ben ontzettend blij met je fantastische voorspelling voor een witte kerst. En al is het niet op de duinen, dan wel op het snoetje van mevrouw Voorzes. Ja, ergens. Ik heb ook niet gezegd waar. Nee, je hebt gelijk ook. Nee, ja. Dag Gerrit. Dag Gerrit. Hey, goed gewoon. Adieu. Adieu. Jo. Oh, de naneuk. Ja, maar zo'n uitzending die in teken stond van ruzies. Nou, eigenlijk alleen maar jouw ruzies. En ook alleen maar met Leo. Ja, dat gaat niet goed. Nou, nee, maar ja, weet je, je provoceert hem ook wel vreselijk. Ah, wat is dat een gezeik over Fred Rutte? Die slist toch ook? Ja, dat is waar, maar... Ja, waarom zou ik hem dan geen slisbek mogen noemen? Ja, ik denk dat Leo dat misschien een jaar of 2, 3 leuk gevonden heeft. En toen dacht van, nu zijn we er wel klaar mee. Ja, maar wie bepaalt dat, wanneer iets leuk is, ja of nee? Zo kun je opstellen, dat kun je doen. Wat een geloof. Ik vond in ieder geval een hele leuke uitzending... Dat we die man van die zwijnen hebben gevonden. Wat een goede man was dat, Wim. Nou, wat een leuke straatwoning. De Rode Mutslaan. De Rode Mutslaan. Ik vroeg me ook nog af, zou Everzwijnen ook een rode muts hebben? Wat zeg je? Of Everzwijnen ook een rode muts hebben? Nou ja, sorry. Nee, dat was toch heel grappig geweest als dat zo was? Nee, ik zie daar echt de humor niet van in. Oh, nee, maar jouw gevoel voor humor is ook niet... Nee. Weet je wel, exemplaar is. Overigens, we moeten eventjes wel nog stemmen op de radioring als je genoten hebt in dit programma. En als je niet genoten hebt, moet je ook stemmen en kan je de pleurs krijgen. Radioring.nl. Maar wij moeten die ringen verwinnen. Dus radioring.nl, dan doet hij het ook. En wie hebben we volgende week? Weet ik veel. Oh. Ik hoop dat ik nog leef volgende week. In ieder geval bedankt voor het luisteren, echte Jan. En tot volgende week. Ja. Hele dikke kusjes ook van Jan. Die is... Ja, ook voor Joyce. Ja. Zoiets hoor. Joyce, ja. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Meneer Rommens, mag ik een vraagje stellen aan u? Wat blieft u? Kan ik een vraagje stellen aan u? Is dat elke dag van die maand de rode muts slaan? Of alleen maar een weekje? Nee,